فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی, میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی, کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا. مدینے مجھ کو آنا ہے غم فرقت مٹانا ہے, مدینے مجھ کو آنا ہے غم فرقت مٹانا ہے, کعبہ کائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی, کعبہ کائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی, کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا. شہنشاہ مدینہ دو تڑپنے کا قرینہ دو, شہنشاہ مدینہ دو تڑپنے کا قرینہ دو, وہ آقا کا عنایت ہو کہ جو اشک و بری ہوگی, وہ آقا کا عنایت ہو کہ جو اشک و بری ہوگی, کرم یا سیدی آقا کرم. بنا لو اپنا دیوانا بنا لو اپنا مسانا, بنا لو اپنا دیوانا بنا لو اپنا مسانا, خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی, خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی, کرم یا سیدی آقا. غمِ دوری رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے, غمِ دوری رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے, تسلی رکھ اے دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی, تسلی رکھ اے دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی, کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا مصیبت دیکھنا دم میں چلی ہوگی تمہاری ہر مصیبت دیکھنا دم میں چلی ہوگی کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم ہوگا رہائی رتو دخ سے جبھی ہوگی کرم ہوگا رہائی رتو دخ سے جبھی ہوگی کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا ہر سو مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچی ہوگی تو ہر سو مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچی ہوگی کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا میں بل جاؤں سراپا مدنی انعامات کی تسبیح بنوں گا یا اللہ اگر رحمت تیری ہوگی بنوں گا یا اللہ اگر رحمت تیری ہوگی کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا ہر دم مسافر کاش مدنی قافلوں کا میں رہوں ہر دم مسافر کاش مدنی قافلوں کا میں کرم ہو جا مولا گئے عنایت یہ بڑی ہوگی کرم ہو جا مولا گئے عنایت یہ بڑی ہوگی کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا شاہ ہے یا انبیاء سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء، اس دم سجی ہوگی کرم یا سیدی آقا، کرم یا سیدی آقا، کرم یا سیدی آقا، کرم یا سیدی آقا۔ سبحان اللہ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ جو عیسائی بھائی جو متقبین سہن میں ہیں ان سے درخواست ہے کہ مسجد کے اندرونی حصے میں تشریف لے آئیں، آپ ہی کے لیے مدنی مذاکرہ یہ رکھا جاتا ہے تاکہ ہم مل کے علم دین حاصل کریں اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں بھی اس کا فیضان ہو۔ جلدی جلدی جو متقفین باہر ٹہل رہے ہیں یا ادھر ادھر مصروف ہیں یا گفتگو میں لگے ہیں، برائے کرم اندر آ جائیں، جلدی جلدی اندر تشریف لے آئیں، اندر ابھی ماشاءاللہ جگہ ہے۔ اور جو ثواب مسجد کا ہے وہ فنائے مسجد کا ثواب نہیں ہے، متقفین کی خدمت مرض ہے کہ وہ وقت اپنا مسجد ہی میں گزاریں۔ شامیانے میں جو مسئلہ وقت جگہ کی تنگی کی وجہ سے، ورنہ جتنا وقت آپ کا ہو نا حتی الامکان وہ اس منڈیر کے اندرونی حصے میں جہاں پکی چھت ہے نا، یہ جہاں یہ سارے صاحب بیٹھے ہوئے، یہ اندرونی حصہ جو نا اصل مسجد ہے، اسی میں وقت آپ زیادہ سے زیادہ اپنا گزاریں اور مسجد کا ثواب کمائیں، اعتکاف کا ثواب کمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ہزاروں متقفین اور عاشقان رسول کا اس وقت اجتماع ہے۔ آج 1431 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے۔ دنیا بھر میں متقفین کے بارے ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی متقفین اور عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، پھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ انشاء اللہ عز و جل اس سے پہلے کہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنے ثواب میں اضافے کا سامان کرتے ہیں۔ نیتوں سے ثواب ملتا ہے، بغیر نیت کے ثواب ملتا بھی نہیں، اور جتنی زیادہ نیتیں اچھی اچھی ہوتی ہیں اتنا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس میں چونکہ فائدہ بہت زیادہ ہے

صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب علی محمد. مدینہ باپا آج 21 رمضان المبارک ہے, تو مولا علی مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مبارک دن ہے, تو برائے کرم کچھ ان کے حوالے سے کچھ بابا بیان فرما دیں, کچھ ان کی سیرت کے حوالے سے یا کوئی ان کا کوئی واقعہ بیان فرما دیں. عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, صالحین کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے, تو نزول رحمت کے حصول کی نیت سے مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان عظمت نشان میں کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا, انہوں نے مذاقن حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا, جو کہ سامنے ہی تشریف فرماتے. اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا, آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو. کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے, مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی. یہ جیتی جاگتی کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاری رہے گا, جاری رہے گا انشاءاللہ. ایک حبشی غلام جو امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا. شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی, لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اقبال جرم بھی کر لیا. امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں کسی نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا, تو غلام نے کہا امیر المومنین و یعصوب المسلمین داماد رسول و زوج بتول رضی اللہ تعالی نما و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. پوچھنے والے نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا, پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام اور مدح و ثنا کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو. غلام نے کہا میں کیوں نہ ان کی تعریف کروں کہ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس غلام کو بلایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کڑھائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا. پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا. اتنے میں غیبی آواز آئی کہ رومال ہٹاؤ. جب لوگوں نے رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس طرح کلائی سے جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہ تھا. جاری رہے گا تو نہ مشکل کشا کہوں تم کو کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو تم نے بگڑی میری بنائی ہے تم نے بگڑی میری بنائی ہے. اللہ کی اوپر رحمت ہو ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی بے حساب بخشش ہو. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا فیضان مشکل کشا جاری فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان بابا جان مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کے بجائے ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہو تو بیان فرمائیے اور یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ہی خاص ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت معیہ بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں جب قریش مبتلائے قحط ہوئے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی گھر والوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے. حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور مولا الکل دانا سبل سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کنارے اقدس یعنی کرم بری گود میں پرورش پائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا. آنکھ کھلتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی باتیں سنی عادتیں سیکھی. جب سے اس جناب عرفان مآب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہوش آیا قطعاً یقیناً رب عز وجل کو ایک ہی جانا ایک ہی مانا. ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا. اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہہ ہوا تو ملا یعنی اللہ عز وجل نے ان کے چہرے کو عزت و بزرگی بخشی. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقصد یہ کہ اللہ عز وجل نے ان کے چہرے کو عزت و بزرگی بخشی. یہ فتح رضویہ جلد 28 صفحہ 436 سے مطلب مضمون لیا گیا ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد ولادت ہوئی مسجد میں شہادت کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت ہوگا نہ ہوا ہے کوئی حیدر کے برابر ہوگا نہ ہوا ہے کوئی میرے حیدر کے برابر پیغام مشکل کشا بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ گئے ایمان کا کعبہ فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد 30 دن والوں کا اعتکاف تو جاری تھا الحمدللہ آج آخری عشرے کے معتکف بھی جمع ہو گئے ہیں الحمدللہ عزوجل ہم یہاں اپنے عزم کا اظہار کرتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے مدنی چینل پر آپ بھی اپنے عزم کا اظہار کرتے رہے ہوں تو ذرا یہاں بھی ایک عزم کا اظہار ہو جائے سبحان اللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور کفل مدینے لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل سر پر زلف سجی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی بابا انشاءاللہ ماشاء اللہ عزوجل اس وقت فیضان مدینہ میں بھی اور نہ جانے کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں متقفین جمع ہو کر اس وقت مدنی مذاکرے میں امید ہے شریک ہوں گے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی شریک ہوں گے آج تاک رات بھی ہے الحمدللہ عزوجل اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمت کہ ہمیں تاک رات نصیب ہو گئی ہے کیا معلوم آج لیلۃ القدر ہو کیا بات بابا متقف فیضان مدینہ اپنے مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور طرح طرح کی نیتیں لے کر آتے ہیں بابا مگر دیکھا یہ جاتا ہے سال ہر سال سے ایک جو نظارہ ہوتا ہے کہ دنوں میں نہیں بابا چند گھنٹوں میں ہمارا وہ جو عبادت کا ریاضت کا کوششوں کا مشقت کا کچھ کر لینے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ مسجد میں آنے کے کچھ ہی دموں کے بعد دیر کے بعد ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے بابا کوئی ایسا دم کر دیں کوئی ایسی نظر کر دیں کوئی ایسے مدنی پھول دے دیں کہ ہم سست نہ پڑیں غفلت سے بچے رہیں اور کچھ کر گزرنے میں کامیاب ہو جائیں بابا کچھ عطا فرما دیں ایسے مدنی پھول عطا فرما دیں استقامت جو ہے نا یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے سعادت ہے اور بزرگوں نے فرمایا کہ الاستقامت و فوق الکرامہ استقامت جو ہے وہ کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے, بڑھ کر کرامت سے گویا. دیکھیے استقامت اتنا ایک امر دشوار ہے, اور یہ جس پر رب غفار کرم فرما دے اسے نصیب ہوتی ہے. تو واقعی ہمارا یہی حال ہوتا ہے کہ اچھی خاصی نیت ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اب تو تہجد کے لیے بھی اٹھیں گے, اور شیطان ایسا تھپی دے کر سلاتا ہے کہ فجر بھی گول کروا دیتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. اپنا ذہن بنانا پڑے گا. اب جیسے کہ کسی کو دھن ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, تو اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہوں, اور آخر کار ایم بی بی ایس کی ڈگری وہ لے لیتا ہے. کسی کو پائلٹ بننے کا مطلب دھن سوار ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات پائلٹ بن بھی جاتا ہے. کسی کو یوں ہوتا ہے کہ میں بس فوج میں جا کر کرنل بنوں گا, وہ زور لگاتا رہتا ہے زور لگاتا ہے, بعض اوقات کرنل بھی بن جاتا ہوگا. تو اب یہ کہ جس نے بھی کچھ پایا اس کے لیے ضرور جد و جہد کی, ایسے ہی بیٹھے بٹھائے تو نہیں مل جاتا. مدینہ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. کتابیں اٹھاؤ, کتابیں یہاں لگے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ کہ کچھ پانے کے لیے وہ کہا جاتا ہے کچھ کھونا پڑتا ہے, لیکن اللہ کی رضا کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو پانے کے لیے کھونا نہیں پڑتا, بلکہ اس کے پانے کے لیے جتنی جدو جہد کی جاتی ہے وہ بھی ملتا ہی ملتا ہے, وہ ملنا ملنا ہے, گمنا گمنا نہیں ہے, یہ گم جائے. اب دنیا کا عہدہ لینا ہے جیسے کہ وہ میں نے بولا پائلٹ بننا ہے فلاں بننا ہے, تو اس میں گمانا بہت پڑتا ہے. کیسے؟ بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں جب آ کر پڑھائی ہوتی ہے, بہت راتوں کا رت جگا ہوتا ہے, بڑی مشقت ہوتی ہے جناب, اور زندگی کا اچھا خاصا حصہ جو ہے اس میں اگر میں یہ کہوں کہ ضائع ہوتا ہے تو بھی غلط نہیں ہے, ضائع ہوتا ہے, لیکن اس کا آخرت میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے نا, فائدہ نہیں ہوا ہے. پائلٹ بن گیا ٹھیک ہے, نیت یہ کہ دنیا پائلٹ بنوں گا افسر بنوں گا, میری واہ واہ ہوگی شہرت ہوگی, وہ شوق ہے, ہوائی جہاز اڑاؤں گا. تو اب یہ کیا کہ وہ ہوائی جہاز اڑاتا ہے, کبھی اڑتے اڑتے پر ٹوٹ جاتے ہیں تو بیچارہ نام و نشان مٹ جاتا ہے اس کا, تو کوئی آخرت کا اس میں بھلا نہیں. ڈاکٹر بنوں گا, اب ڈاکٹر بنوں گا تو کیا نیت ہے, اتنا انسانی کی خدمت کروں گا, نہ لوٹ مار کروں گا, پیسے بناؤں گا, بنگلہ بناؤں گا, کار ملے گی, اے سی ملے گا, اور فلاں فلاں کمپنیوں سے میری ویسے ترکیب ہے تو ان کی دوائیں لکھتا رہوں گا, یہ میرے کو بتا دیتے رہیں گے. ہاں بالکل, یعنی کہ اکثر یہ تو مطلب یہ ایک مطلب انہیں سفید پوش قسم کے لٹیرے ہوتے ہیں, لیکن ہر ڈاکٹر برا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے, اس میں نیک بندے بھی ملیں گے کہ جو غریبوں سے پیسے نہیں لیتے. مجھے ایسے ٹکرے ہیں جو مجھے نہیں جاننے کے باوجود مجھ سے پیسے نہیں لیے, ایسے ڈاکٹر بھی مجھے ٹکرے ہیں, واسطہ پڑا ہے. تو اس لیے مطلب ہر ایک برا نہیں ہوتا, لیکن بات عموم پر ہوتی ہے. اور ہم مدنی چینل کے ذریعے ظاہر ہے کہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور آخرت کی بہتری کے لیے پیغام دیتے ہیں. تو اب یہ کہ ان کے بننے کے لیے بہت کچھ انہیں گمانا پڑتا ہے, اور مقصد صرف دنیا کا حصول ہوتا ہے کہ میری دنیا بہتر ہو جائے گی, میرا نام ہو جائے گا, چار آدمیوں میں میری عزت کریں گے, مجھے دور سے دیکھ کر سلام کریں گے, مجھے سر سر کریں گے, یا ڈاکٹر صاحب کریں گے. میں خاص کوئی آخرت کی بہتری کی نیتیں اس میں ہوتی نہیں ہیں, اب اکثر ناجائز ذرائع بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں اس طرح کے منصبوں کو پانے کے لیے. لیکن اللہ کی رضا پانے کے لیے ناجائز ذرائع کی تو کوئی تصور ہی نہیں, کہ ناجائز ذرائع سے تو مل ہی نہیں سکتا. اچھا پھر اس میں سب سے بڑی تسلی یہ ہے کہ جتنا بھی وقت گزر رہا ہے وہ چاندی ہو رہی ہے, یہ ایک مہورہ ہے, یعنی یہ ضائع نہیں ہو رہا. ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک سانس، یہ بالکل یعنی کہ نیکیوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، اس کا آخرت میں فائدہ ملے گا۔ تو اللہ کی رضا پانے کی جد و جہد جو ہے نا، وہ اگر کوئی اخلاص سے کرے تو اس کو نقصان ہے ہی نہیں۔ تو یہ منصب جو ہے نا، یہ فائدے والا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب استقامت کیسے ملے؟ استقامت ملے کیسے؟ تو سب سے پہلے تو اس کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے، دوسروں سے دعا کروائے، کہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تم اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا۔ تو دوسرے کی زبان سے ہم نے گناہ نہیں کیا ہوتا، وہ ہمارے حق میں پاک ہوتی ہے، تو اس کی دوسرے کی دعا، اور وہ بھی خصوصاً غیبت میں، ہماری غیر حاضری میں زیادہ مقبول ہے۔ تو سامنے سامنے تو عام طور پہ دعا ہوتی ہے، یہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے، بھائی میرا نام لے کر دعا کر دو، تو اس کا اچھا لگ، اس کو اچھا لگانے کے لیے بعض اوقات بندہ دعا کر دیتا ہے کہ نہیں کروں گا تو بدزن ہوگا، ناراض ہوگا، بار بار بولتا رہے گا، چلو بھائی اس کے لیے دعا کرو کہ ہمارے اس کا یوں تو یوں ہو جائے۔ اور جو غیبت میں دل کی رقت کے ساتھ اگر کوئی پیچھے سے دعا کرے تو اس کی بات کچھ اور، تو پیچھے سے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کی ایک مطلب، یہ بھی ادب ہے قبولیت میں سے۔ تو سامنے کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال دعا کریں، اور دل تو نہیں لگے گا، آپ بھلے آ گئے، آج ہی کتنوں کو وسوسے آنے شروع ہو گئے ہوں گے، جو جوش میں آتے ہو گئے بولے یار اتنی لمبی لائن، یہ تو میری ایک ایک چیز کھول کے دیکھی ان لوگوں نے، مجھ پر ان کو اعتماد نہیں ہے، میں تو اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آیا ہوں، دعوت اسلامی والے کیسے ہیں یار، کہ میرے پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے بولا نہیں یہ بھی کھولو تو بیگ بھی ہم کھولیں گے، تو اس کا جیب بھی دیکھیں گے۔ تو یہ تو اب پہلے یعنی آتے ہی شیطان نے وار کر دیا، حالانکہ یہ روز ہو سکتا ہے اخبار میں پڑھتا ہو، خبریں بھی سنتا ہو، تو اس نے یہ اپنا ذہن نہیں بنایا کہ یار یہ جو بھی کر رہے ہیں میرے ہی تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بھی یہ سیکورٹی والوں نے آپ کے ساتھ کیا نا، وہ سب آپ کے اپنے تحفظ کے لیے کیا۔ اب کیونکہ کسی کے ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ کیا ہے، کون کیا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو کچھ کیا تو شیطان نے اگر آپ کو وزن کیا ہے، نفس امارہ نے آپ کو انا کا مسئلہ بنوا دیا، تو اس سے آپ اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ اور اگر آپ کو کوئی آنے جانے میں تکلیف ہوئی ہے تو چلیے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، آپ ان کو معاف کر دیں، ہم کو بھی معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح کھانے پینے کے تعلق سے بسوں سے آئے ہوں گے کہ یار اتنی بھیڑ، اور گھر میں تو یوں کھانا ملتا تھا، اتنی ڈشیں ہوتی تھی، اب یہ تو خالی ان لوگوں نے مسور پلاؤ پکڑا دیا، آلو بھی نہیں نکلے، ایک ٹکڑا تھا تو وہ سب جھپٹے، تو میرے تو حصے میں کچھ نہیں آیا، اور تھا بھی ٹھنڈا۔ اب کیا ہوگا، یہ دس دن میرے نکلیں گے کیسے؟ ہائے ہائے۔ تو اس میں پھر اپنے آپ کو یوں سمجھائیں کہ دیکھو پہلے سے پتا تھا کہ بہت مخلوق ہوگی، تو اب یہ کہ اتنا بڑا دیگا تو آتا نہیں ہے کہ وہ اس میں سب اشارے سے تھالے بھر جائے، گرما گرم میرے سامنے آ جائے۔ سر یہ سینکڑوں ہزاروں تھالے بےچارے بھرتے کیسے ہوں گے؟ تو ایک وقت میں یا دو چار منٹ میں تو بھر نہیں پاتے، یہ کوئی بھی نہیں بھر پاتا، تو وہ کتنی دیر پہلے سے بھرنا شروع کرتے ہوں گے، تو بھرتے بھرتے بھرتے بھرتے کو ایک آدھ گھنٹہ تو لگ جاتا ہوگا ان کو، ٹھنڈا تو ہو ہی جائے گا۔ پیٹ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹ میں بھی حرارت ہوتی ہے، یعنی اتنی حرارت پیٹ کے اندر ہوتی ہے کہ فوراً اگر کسی کا پیٹ کاٹ کے اندر کوئی ہاتھ داخل کر دے اس کا ہاتھ جل جائے، یعنی کہ وہ جل جائے بھی نہیں، تھوڑے ہو جائے نہیں کہ جل جائے، جلے، اتنی گرمی ہے، گرم ہوتا ہے اندر، تو یہ اندر جا کر ٹھنڈا تھا تو گرم ہو جائے گا، ٹھنڈی بوتل بھی تو پیتے ہی ہونا پیار، ابھی تو آخر گرم ہو ہی جاتی ہے اندر جا کے، تو یہ تو کم ٹھنڈا ہوتا ہے ٹھنڈی بوتل کے مقابلے میں۔ تو یہاں آپ کو تھوڑا نفس کو مارنا پڑے گا، نہیں یوں بھی اگر سمجھا دیں تو شاید زیادہ مشکل نہیں، کہ جو نعمت جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی اس کا قیامت میں حساب کڑا ہوگا، سخت ہوگا۔ گرم کھانا ہمیں پسند ہے، یہ ہمارے حق میں بڑی نعمت ہے، اب اگر ہم کو یہ ٹھنڈا ہم نے کھایا تو یہ ہمارے حق میں چھوٹی نعمت ان مانو کر ہو گئی، تو یوں مطلب دل کو منائے کہ چلو قیامت کا حساب اس میں کم ہوا ہے. جیسے بزرگوں کے تو ایسے انداز ہم نے پڑھے ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ پڑھا کہ سخت گرمی کی دوپہر تھی کہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں برف ہے, تو بڑی حسرت ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی کچھ پیسے ہوتے تو میں بھی برف خرید کر ٹھنڈا پانی پیتا, کچھ گرمی کی آتش کم ہوتی. پھر ایک دم جب یہ سوچا تو خیال آیا, اچھا تو برف خریدے گا؟ میں اپنے نفس کو ڈانٹا کہ تو برف خریدے گا, دیکھتا ہوں تو اب ٹھنڈا پانی کیسے پیتا ہے. انہوں نے عہد کیا کہ اب کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا بلکہ ہمیشہ گرم پانی پیوں گا. چنانچہ وہ بزرگ جو تھے وہ پانی کو گرم کر کے پیا کرتے, ٹھنڈا پیتے نہیں تھے. کہ نفس نے یہ مطالبہ کیا کہے گا کہ ٹھنڈا پانی پیوں گا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ انڈا روٹی کھانے کی خواہش ہوئی, کبھی بہت عرصہ وہ نہیں کھا تو بہت خواہش ہوئی. تو اب انڈا روٹی کس طرح پائیں اس طرح سوچ میں جا رہے تھے, کیونکہ اللہ والے ہوتے ہیں عجیب ان کی زندگیاں ہوتی ہیں. یہ نہ ان کے پاس مطلب کوئی بینک بیلنس تو خیر اس وقت تو کیا تصور تھا, نہ کہ کوئی پیسے. ایسے بہت سارے اولیاء کرام گزرے کہ ایک وقت کھا لیتے تھے دوسرے وقت بچاتے نہیں تھے, اور بس توکل مل جائے گا تو تھا نہیں ان کے پاس. تو انہوں نے مطلب یہ کہ انڈا روٹی کیسے کھائیں اس خیال میں جا رہے تھے کہ وہ کچھ لوگوں نے پکڑے, یہی تھا تو ان کی چوری وغیرہ ہو گئی ہوگی. تو یہی تھا, یہ پکڑو مارو کاٹو تو وہ لاٹھی تو چھری جو جس کے ہاتھ میں ان کو بےچاروں کو بری طرح مار مار کے چیرے لگا دیے. اب کوئی بھلا آدمی گزرا, ارے ہٹو ظالمو کس کو مار رہے ہو تم, یہ تو اللہ کے ولی ہیں ان کو مار رہے ہو تم, ہٹو کر کے ان کو چھڑایا اور وہ آدمی لے گیا ان کو چھڑا کر, اور ان کے زخم دھوئے, ان کی کچھ دل جوئی کی, اور پھر ان کے کھانے کے لیے انڈا روٹی اتفاق سے پیش کیا. تو یہ سمجھ گئے کہ انڈا روٹی خواہش نے آج میری بگڑی بنا دی, اور یہ انڈا روٹی اب ملی ہے اتنی پٹائی کے بعد, زخمی ہونے کے بعد. تو یہ اللہ والوں کے امتحانات ہوتے تھے. یہ اللہ کے نیک بندے اس طرح کی لذیذ چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے. تو یوں اپنے آپ ان چیزوں کو آپ ذہن میں لائیں کہ یار اپنے زندگی بھر تو کھایا ہے, مال مال کھایا, اور 20 دن میں تو مال مال کھایا گھر میں, اب 10 دن تھوڑا یوں صحیح. یہی تو آپ کو عرض کرنا ہوگا, ابھی تو تازے تازے آئے ہیں اور آپ بزرگوں کی مثالیں دے دے کر یوں نفس کو یہ مارتے تھے, تو یوں انڈا روٹی بھی مار کھا کر انڈا روٹی سامنے آیا, اور یوں پانی کی انہوں نے قربانیاں دیں, اور یہ نفس کے بارے میں جب دے رہے تو اب سوال آتا ہے نا کہ مطلب ابھی اب نہ وہ زمانہ نہ بزرگ, اور وہ بھی اتنی وہ زمانہ ٹھیک ہے, لیکن ایسے کیسے لوگ دنیا میں پڑے ہوں گے ہم تھوڑی ان تک پہنچ سکتے ہیں, ناممکن تھوڑی. تو اتنی ریاضت میں کام بولتا ہوں کہ انڈا روٹی کے چھریاں آپ کو ماری جائیں گی, یہ تو میں نے کس سے بتا کہ یہ انہی کا حصہ تھا, ان کے امتحان تھا. تو بھیا ان کے درجے بلند ہوتے تھے, ان کو بیچاروں کو تو یہاں ٹھنڈا پنکھا ان کے شامیانہ لگا دیا, بڑی بڑی لائٹنگ اور بڑا ٹھنڈا ماحول, اور چاروں طرف سیکورٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ ان اللہ کے مہمانوں کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچائے اعتکاف والوں کو. ٹھیک ہے, جو کچھ ابھی آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کوئی بھیگے تکلیف کے بھی کوئی راستہ نکلا ہوا ہے, تکلیف کیا ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی. یہ تکلیف مطلب میں کہا کہتا ہوں چھریاں اور چاکو یہ ہم کا کھانے کے لائق ہے, یعنی کہ ہم کم از کم کہ ٹھنڈا ملا تو وہ چپ چاپ بھوتو کھا لے یار, اور بھی احترام سے ملا ہے, کوئی ڈانٹ جھڑک کر ڈپٹ کر کھا چل ڈال اپنے پیٹ, اس طرح تو کسی نے نہیں کہا ہوگا. خیرات مدینہ سوغات مدینہ کہہ کر اللہ کرے دیتے ہوں مجھے نہیں پتا, تو اسی طرح شاید اگر کوئی عاشق رسول ہوگا تو اسی طرح دیا ہوگا آپ کو دیوانہ ہوگا تو, ورنہ بھاڑا لے کے آپ کو احترام سے دیا ہوگا. اب آپ خود ہرس کے مارے اے مجھے دے تو کسی کو غصہ ہے اور بول دیا اگر اب صبر کر باری آئے گی تو دوں گا, تو الگ بات ہے. تکلیف کا ذہن بنانا کیوں ضروری ہے؟ بھائی بس تکلیف کا ذہن بناؤ. آؤ تو ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. چلیں سنا دے. سرکار نامدار دو عالم کے مالک کو مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جہنم شہوتوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جنت تکلیفوں سے ڈھانپی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو اب ٹھنڈا کھانا بھی منظور ہے اور تکلیفیں بھی اٹھانا منظور ہے نا. جنت تو چاہیے نا اپنے کو. ہم نے دیکھو ہم نے دھرنا مارا یہاں اعتکاف میں دھرنا مارتے ہیں نا. یہ دھرنا مارا ہے کہ یا اللہ بس ہم اپنی بخشش کروا کر اٹھیں گے انشاءاللہ. تب یہ کہ تھوڑی وہ تکلیف تو ہوگی نا, حج کے لے جائیں گے وہاں بھی تکلیف تو اٹھانی پڑے گی نا. ٹھیک ٹھاک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, وہاں بھی آزمائشیں آتی ہیں. مفسر شہیر, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, جہنم شہوتوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جنت تکلیفوں سے ڈھانپی ہوئی ہے. تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے الفاظ جہنم شہوتوں سے ڈھانپی ہوئی ہے کے تحت فرماتے ہیں, دوزخ خود خطرناک ہے مگر اس کے راستے میں بہت سے بناوٹی پھول اور باغات ہیں. دنیا کے گناہ بدکاریاں جو بظاہر بڑی خوشنما ہیں یہ دوزخ کا راستہ ہی تو ہیں اور جنت تکالیف سے ڈھانپی ہوئی کے تحت فرماتے ہیں, جنت بڑا باراور بڑا باردار باغ ہے, وہ پھلوں سے لدا ہوا باغ ہے مگر اس کا راستہ خاردار ہے, کانٹوں سے وہ بھرا پڑا ہے, جسے طے کرنا نفس پر گرا ہے. نماز روزہ حج زکات جہاد شہادت جنت کا راستہ ہی تو ہے. طاعات یعنی عبادات پر ہمیشگی استقامت, شہوات سے علیحدگی یعنی خواہشات کو ترک کرنا, واقعی نفس کے لیے مشقت کی چیزیں ہیں. خیال رہے کہ یہاں شہوات سے مراد حرام اور حرام خواہشیں, جیسے شراب لینا سرود یعنی گانے باجے حرام کھیل تماشے, اس میں جائز شہوات داخل نہیں. اور مکارہ یعنی تکالیف سے مراد عبادات کی طاعات کی مشقتیں ہیں, لہذا اس میں خودکشی اور مال برباد کرنا داخل نہیں. بہرحال یہ کہ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, یہ جو یہ بھی طاقت ہے, یہ طاقت ہے جو ہم کر رہے ہیں عبادت ہے اعتکاف, تو اس میں تھوڑی بہت تکلیفیں تو آئیں گی. حضرت کسی بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ سیدنا حسن بن ذکوان علیہ رحمۃ الرحمان کو ان کی وفات کے بعد, وفات کے ایک سال کے بعد ان بزرگ نے خواب میں ان کو دیکھا تو استفسار کیا یعنی پوچھا کون سی قبریں زیادہ روشن ہیں. فرمایا دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والوں کی. تو ہم نے تو کون سی مصیبتیں بھی یہاں اٹھائی ہیں, نہ کوئی ایسی مصیبتیں ہیں, بس تھوڑی بہت تو آزمائش تو ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ مطلب کوئی سامان وغیرہ بھی چرا کر لے جائے, اس لیے اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہے, اپنے موبائل کی حفاظت کرنی ہے, اپنا مال نوٹیں وغیرہ یہاں رکھنے نہیں آپ کو, سوائے ضرورت پانچ پچیس روپے رکھ لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ محفوظ جگہ پر گھر وغیرہ بھجوا دیں, یہاں رکھنا مت کیونکہ یہاں چور بھی آئیں گے, آئے ہوں گے بیٹھے ہوں گے, آپ کی گٹھڑی کو تاکا ہوا ہوگا, اور ایسے بھی آئیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ میرا بیگ چوری ہو گیا, یہ بھی آئیں گے, تو ان سے بھی ہوشیار رہنا. جو کہے نا میری چوری ہو گئی, میرا موبائل چلا گیا, میرا شناختی کارڈ بھی وہ لے گیا, تو ان سے بھی ہوشیار رہنا. تو ہر طرح کے یہاں چیٹر اور اتنی ساری مخلوق ہے, تو اس میں کیکڑے آ ہی جاتے ہیں مچھلیوں کے جال میں. تو سب سے ہوشیار اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو بہرحال یہ کہ استقامت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, آپ ہمت رکھیے اور احتیاط سے یا وقت گزاریے. شروع میں بعض اوقات گھبراہٹ ہو جاتی ہے یہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اور غذاؤں کی تبدیلی, اور یہ غذاؤں کی تبدیلی تو صحت بخش ہے, یہ آپ میری بات مانیں. گھروں میں جو کھاتے رہے ہیں آپ, جو رمضانوں میں عموماً جو تھوڑا صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور وہ جن چیزوں کو رمضانوں میں کھاتے ہیں نا, اگر وہ چیزیں یہاں نہیں ملتی تو آپ کی صحت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی ان سے بچتے ہوئے انشاءاللہ. تو آپ فکر نہ کریں, یہ گھبراہٹ جو ہے نا وہ تھوڑی آزمائش ہوتی ہے, پھر ایک دن دو دن تین دن پھر انشاءاللہ آپ کا دل لگ جائے گا. میں شروع میں جو گھبراتا ہے نا وہ پھر آخر میں روتا ہوا سمجھو نکلتا ہے کہ میں یہاں سے بھائی مجھے گھر جانا پڑ رہا ہے. یہ کیا تو اس لیے آپ بالکل مطمئن رہیں انشاءاللہ آپ کا دل لگ جائے گا. ہو سکتا ہے ایک آدھ دن آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی, شور شراپا آوازیں کلی فدا, تو پھر دوسرے دن تو آئی جائے گی انشاءاللہ. پہلی بار جنہوں نے اعتکاف کیا نا وہ ان کو گھبراہٹ ہوگی, جو عادی ہیں نا اعتکافوں کے ان کو تو سب پتہ ہے کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے, تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. یہ دنیا بھر سے یہاں پہنچتے ہیں, مختلف ممالک کے بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں اسلام بھائی, اور پاکستان کے نہ جانے کتنے شہروں کے یہاں اسلام بھائی موجود ہیں. یہ باب المدینہ کے باہر سے کتنے اسلام بھائی ہیں وہ تکلیف ہیں, اب جو کتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آخر یہ کیوں آئے. اچھا اب یہ ٹھیک ہاتھ نیچے کرو, آج سے پہلے اس سال سے پہلے کس کس نے اعتکاف کیا تھا؟ اب دیکھو یہ سارے عادی ہیں تکلیفوں کے پریشانیوں کے, اس کے باوجود یہ آئے ہوئے تو کچھ ملا ہوگا تو نا, تو اس لیے آپ جو پہلی بار آئے ہیں یہ آپ کے اطمینان کے لیے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو دکھا دیے کہ آپ گھبرائیں مت, انشاءاللہ بہتر سے بہتر یہاں آپ کی خدمت ہوگی انشاءاللہ. لیکن اتنے ساروں میں ظاہر ہے کہ مسائل تو ہوتے ہیں, آپ ٹھنڈے رہیں گے تو ماحول ٹھنڈا رہے گا. آپ کو غصہ آ گیا, آپ بڑبڑ کرنے لگے, آپ شور کرنے لگے تو پھر آپ کے لیے پریشانی کھڑی ہوگی, آپ ہی کو تشویش ہوگی, آپ ہی کو ٹینشن ہوگا. تو ٹینشن فری ہو کر اللہ کے گھر میں پڑے رہیں کہ بس میں نے یہاں سے مدینے جانا اور وایا مدینہ جنت جانا ہے انشاءاللہ, آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ باپا نے ارشاد فرمایا بیرون ملک کے بھی, تو ماشاءاللہ کویت, مسقط, انگلینڈ, دبئی, ملائیشیا, ساؤتھ کوریا, ہند وغیرہ کے اسلام بھائی بھی یہاں الحمدللہ متکف ہیں. بابا بہت پیاری خبر یہ ابھی آئی ہے کہ یورپ میں شہر ہے یونان, اس طرح یونان میں بابا الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہو رہا ہے وہ 200 اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا. یونان میں 200 اسلامی نئی بات ہے, انقلاب میں شاید یہ بس تاریخی واقعہ ہے. 200 اسلامی بھائی ماشاء اللہ, وہاں کے تو اخباروں میں اس کو میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک. اللہ بابا ابھی مجھے میسج آیا اور مدینہ منورہ میں بھی اسلامی بھائی اس وقت جمع ہو کر مدینہ مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ والو ہمارے وہ بھائی سلام پیش کر دینا ہم سب کا, آقا کی بارگاہ میں سلام. سر جا جا جا جا دعوت اسلامی کے متقفین ہیں, جو جو ہمارے مندی چلنے کے ناظرین ہیں, اب مجھے تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ سلام. بابا تو سب کا تو بول بھی نہیں سکتا نا, یوں ہم نے بولتے نا کہ جو جو اس وقت بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہے ان کا آپ سلام بارگاہ رسالت میں عرض کر دیجئے. تو یہ مدینہ شریف والے سن رہے ہوں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ابھی بس آپ بھی ابھی کہہ دیجئے کہ یا رسول اللہ جو جو ناظرین اور متقفین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے میں عرض کرتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ جملہ کہہ دیجئے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے فرمایا کہ ٹھنڈے رہنا نرم رہنا, تو بھائی یہ ٹھنڈا رہنا نرم رہنا یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اب اعتکاف کے لیے آئے تو اس میں ٹھنڈا بھی ہے نرم بھی ہے, تو اس میں گرم کہاں سے ہوگا, اس میں غصہ کیسے آئے گا, اس کا کیا کچھ؟ غصہ ایسے آئے گا کہ کسی کی چادر گم ہو گئی, کسی کا تکیہ کسی نے سرکا لیا. اب یہ تو میں نے آپ کو نہ کہا یہاں ایک سے ایک نرم طبیعت کے بھی آئیں گے, ایک سے ایک مطلب تورم خان بھی ہوں گے, سب طرح کے مکس یہاں ہوں گے. اب یہ ان سب کو ہمیں مطلب وہ بالکل نمازی بنا کر یہاں سے اور مبلغ بنا کر اللہ کرے بن جائیں اور مدنی قافلے کے مسافر بنا کر یہاں سے رخصت کرنا ہے. تو یہ ابھی تو پہلی رات ہے نا, تو یہ اس طرح کے ہوں گے, اس میں طرح طرح کے ہوں گے. تو پہلی بار جو آئے ہوں گے نا, بعض ایسے بھی ہوں گے جو دوسری تیسری بار بھی ہوں گے اور وہ ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ گرم مزاج کے ہوں, تو غصہ تو آسانی سے ٹلتا نہیں ہے. تو کبھی کوئی ایسا غصہ کر دے آپ کو گھور لے جھاڑ لے تو آپ صبر کر, اب وہ آپ کو آنکھ دکھائے گا تو آپ مکہ دکھاؤ گے تو پھر وہ بولے گا باہر نکل وہ چاند رات کو نمٹوں گا. تو یہ ایسا مت کرنا, بلکہ اگر کچھ ہو بھی جائے نا معاف کرتے ہیں، اس طرح معافی مانگتے ہیں. تو ہمارے یہاں گجراتی میں کہاوت ہے نمیوں تے اللہ نے گمیوں، یعنی جو جھکتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے، جو پھلدار شاخ ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے، اور جو پھل سے خالی ہوتی ہے شاخ خوب اکڑ کر سیدھی کھڑی ہوتی ہے. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پھل کے بوجھ سے جھک جاتی ہے، جس میں نرمی کا حسن اخلاق کا پھل ہے، ہمدردی کا پھل ہے، معافی اور درگزر والا پھل ہے، تو وہ شکا رہتا ہے، وہ نرم طبیعت ہے، اور جو پھل سے خالی ہے وہ اکڑ پھو ہے، تو غصہ کرے گا، گورے گا، جھاڑے گا، کونی مارے گا، تڑی دے گا، سب کچھ کرے گا. تو اس کو بھی تڑی کا جواب تڑی سے نہیں دینا ہے، اڑی کا جواب اڑی سے نہیں دینا ہے، یوں کر کے محبت سے پیار سے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں سب کی ضرورت ہے، اور آپ سب کی مجھے ضرورت ہے. تو آپ سب اللہ کرے کہ بس مبلغین بن کر ساری دنیا میں چھا جاؤ، کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کچھ انفرادی عبادت کے لیے بھی ترکیب ہے یا نہیں ہے بابا؟ یہاں پر اتنا انفرادی عبادت کا ہم ذہن لے کر آئے ہوں گے، انفرادی عبادت کیسے کریں، کس وقت کریں؟ دیکھو جو انفرادی عبادت کے شوقین ہوتے ہیں نا، وہ ان کو جب پتہ ہے کہ یہ ہزاروں آئیں گے تو وہ بولے کہ میں پردہ لگا کے اس میں اطمینان سے عبادت کروں گا. میرا خیال یہ سوچ لے کر اگر کچھ آیا ہے کوئی تو شاید اس کی غلط فہمی ہو گئی ہے، تو اتنی بھیڑ میں وہ کرے گا کیا؟ اچھا کہ یہ تربیتی نوعیت کا اتکاب ہوتا ہے ہمارا. البتہ انفرادی عبادت کے اوقات ضرور ہوتے ہیں، اس میں مل جاتے ہیں، مثلا سحری کے بعد ہمارے یہاں فجر تاخیر سے ہوتی ہے، 6:45 فجر ہے، جبکہ اور مسجدوں میں میرا خیال ہے 5:15 کے آس پاس، 5:10 تو یہ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت. اچھا پھر سحری کر کے، ضروری نہیں کہ صبح صادق کے قریب آپ نے سحری کی، تھوڑا اور بھی پہلے تو 1/4 گھنٹہ آپ کو مل سکتا ہے انفرادی عبادت کا، تلاوت کا. اچھا پھر فجر کی نماز کے بعد اشراق چاشت تک مدنی حلقے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد وقتی وقت ہے، وہ وقفہ آرام ہے، تو اگر کوئی چاہے اس میں تلاوت کرنا چاہے یا اپنا دیگر مشاغل ہیں اس کے انفرادی عبادت کے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے. بہت وقت ہے، 2:30 زور ہے، اور اس سے پہلے تھوڑا جگہ دیتے ہیں مدرسہ مدینہ بالغان وغیرہ والے ہوتا ہے بابا، تو وہ کتنے بجے جگاتے ہیں یہ انشاءاللہ شاید 1:00 کے آس پاس جگاتے ہیں، 1:00 تقریباً تک آپ کے پاس ٹائم ہے. اچھا اس کے بعد حلقوں میں شریک ہونا، اب آپ کی انفرادی عبادت نہیں، ابھی اجتماعی عبادت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ظہر کی نماز کے بعد تو یہ سلسلہ اپنا رہے گا انشاءاللہ جل جلالہ مدنی مذاکرے کا، اور اس کے بعد وہ عصر، تو عصر کے بعد بھی کچھ حلقے وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر مناجات، پھر مغرب پڑھ کر آپ کو مغرب میں بھی الحمدللہ انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت، تلاوت ہوتی ہے، نیتیں کروائی جاتی ہیں، الحمدللہ یہ سب ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کھانے کے بعد پھر عشاء کی جماعت ہمارے یہاں 9:15، باب المدینہ میں بھی غالباً ہر جگہ 8:30 عشاء کی جماعت ہوگی میرے خیال میں، 8:30 ہوگی، 8:10 پر تقریباً وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو اچھا خاصا مغرب کے کھانے کے بعد بھی وقت مل سکتا ہے. پھر ابھی مدنی مذاکرہ تقریباً 12:00 تک انشاءاللہ چلے گا، اور پھر آپ کو وقتی وقت ختم 12 رنک میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں گئے، میں یہاں ہوں، گھڑی میں وقت مدینے کا ہے، تو مدینے کے 12:00 تک کم و بیش انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ اپنا رہے گا، تو پھر سحری تک آپ کے پاس وقت مل جائے گا انفرادی عبادت کا انشاءاللہ جل جلالہ. تو دیکھو جس کو کرنا ہے نا اس کو وقت ہی وقت، اور یہ عبادت جو ہو رہی ہے یہ آپ کی انفرادی عبادت سے اگر میں کہوں کہ افضل ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی مفتی مجھ سے اختلاف نہیں کرے گا, کیونکہ بالکل واضح روایتیں موجود ہیں کہ جن میں ہے کہ دین کی باتوں میں, دین کے مسائل میں گھڑی بھر مذاکرہ پوری رات کی عبادت سے افضل ہے. اس کو یار عبادت تسلیم کر لو نا یار, کیوں نہیں کرتے ہو, ہے تو عبادت ہے, اس کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے. اور وہ حدیثیں ہیں کہ افضل علم حاصل کرنا یہ افضل عبادت ہے, تو اس میں اگر علم حاصل نہیں ہوتا تو پھر کہاں ہوگا علم. الحمدللہ یہ علم دین کے یہ بہترین سلسلے ہیں اور رات دن یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں اپنے, فجر کے بعد تو ایسا زبردست علم کا سمندر بہتا ہے کہ وہ صراط الجنان جو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ اس کو ترکیب بنا رہی ہے, وہ تفسیر قرآن پاک کی کنز الایمان کا ترجمہ اور تفسیر آسان, کافی آسان حد تک اس کو تیار کر رہی ہے اور کوشش جاری ہے کہ ایک پارے کی تفسیر جو ہے وہ رمضان المبارک کے بس کسی دن چھپ جائے, کوشش جاری ہے, اللہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے چھپ کر ایک پارا, تو اس کی تفسیر وہ مطلب چھپنے سے پہلے ہی ہم نے شروع کروا دی ہے, یہ ہوتی ہے. اور پھر اشراق چاش, تو الحمدللہ آپ چاہیں تو ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ آپ کا یہاں انفرادی اور اجتماعی عبادتوں میں گزرتا رہے گا, اور سونا بھی آپ کا عبادت, اس طرح کے آپ سوتے وقت یہ نیت کر لیجئے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوتا ہوں. مجدد الفسانی کے مکتوبات میں کہ سونا ویسے غفلت ہے, لیکن اگر یہ نیت کر لے کہ میں اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو یہ سونا بھی عبادت میں چلا جائے گا. تو واقعی یہ ہے کہ سوئے بغیر آپ عبادت کر نہیں سکتے, وہ جاگتا رہے جاگتا رہے تو کب تک نمازیں پڑھ سکے گا, گر جائے گا, موڈ نہیں رہے گا, رکعتیں بھول جائے گا, دماغ کام نہیں کرے گا, دماغ سن ہوتا چلا جائے گا اس کا, جب نیند ہی نہیں آئے گی. تو اس لیے وہ یہ نیت کر لے سوتے وقت, تو یوں ہر وقت ابھی پیشاب کرنے جائیں تو اس کے ذریعے بھی نیتیں کر کے آپ ثواب کما سکتے ہیں. تو ہر قدم پر انشاءاللہ آپ کو نیکیاں, یہاں تو چاندی چاندی ہے اور یہاں سمجھو کہ وہ نیکیوں کی چھما چم بارشیں ہو رہی ہے, بس آپ سمیٹتے چلے جاؤ, خوب سمیٹو اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ عبادت فیضان عبادت جاری رہے گا, انشاءاللہ عبادتیں کریں گے اور تاک راتوں میں الحمدللہ صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی انشاءاللہ جل جلالہ. خوش نصیب اسلامی بھائی مذاکرے کے بعد اگر کچھ دیر آرام کر لیں گے تو ان کو تہجد بھی نصیب ہو جائے گی, سبحان اللہ, قرآن پاک کی تلاوت بھی نصیب ہوگی, قرآن پاک سمجھنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی, اشراق چاش کی سعادت بھی نصیب ہوگی, اور بھی بابا پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ. یہ سب سے بڑا فائدہ اعتکاف کا, یہ بھی ہم بھول گئے بتانا, یہ سب سے بڑا فائدہ یہی اعتکاف کا کہ معتکف جو ہے وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے, اور نماز کے انتظار میں رہنا جو ہے وہ نماز میں ہی ہونا ہے, نماز کا انتظار کرنے والا ویسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنے والا. تو الحمدللہ آپ کو تو مطلب یعنی کہ ہر وقت نماز کے انتظار کی نیت رکھنی چاہیے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کروں گا. اب یہاں رہ کر بھی اگر ہماری جماعت چلی جائے تو پھر تو ہمارے نصیب, یہاں رہ کر تو جماعت کیا جانا تھا, بلکہ جماعت کی عادت لے کر جائیں, کب انشاءاللہ ہماری جماعت کبھی بھی فوت نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. یہ بہت اہم مدنی بھولے بابا کے, جیسے کہ عام طور پر باہر بہت سے سب علاقوں کے اندر متقف آپ کے مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے, یہ بڑی حیران کن بات ہو کہ باہر سے آ کر ایک مقتدی پہلی صف میں تکبیر اولا پالے اور مسجد میں موجود متقف اس کی پہلی صف نہیں بلکہ جماعت ہی چلی جائے. توبہ توبہ, کیسا عجیب عجیب و غریب, عجیب غریب غریب عجیب. کاش ایسا نصیب ہو جائے ہمیں ذوق کہ بلا اجازت شرعی ہماری نہ تکبیر اولا فوت ہو نہ ہماری جماعت فوت ہو. آمین. تو اتنی ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں تو چونکہ ایک کثیر اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو اذان بھی اس مناسبت سے دی جاتی ہے اور کافی اتنا وقت دیا جاتا ہے اذان اور جماعت میں کہ اسلامی بھائی اگر آپس میں گفتگو نہ کریں, بات چیت نہ کریں, باہر ٹولیاں نہ بنائیں, ٹیک لگا کر منڈے کے پاس کھڑے ہو کر تھوڑی وہ ہوا کھا لیں تو گپے شپے لگا لیں, معاذ اللہ اس طرح کی کوئی سی ترکیب نہ بنائیں نا, اور سیدھا مطلب کہ جائیں وضو کریں, استنجا وغیرہ سے فارغ ہو وضو کریں, تو ان شاء اللہ عز و جل کوئی عجب نہیں کہ ہماری جماعت کی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو وہ ایک حدیث شریف آپ کو یہ علم عبادت اس کے تعلق سے جو لکھ سکتے ہیں وہ ضرور لکھ لیں, آپ کو کام آئیے انشاءاللہ عز و جل. بتاؤ رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 127 پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, العلم افضل من العبادت, العلم افضل من العبادت, العلم افضل من العبادت, یعنی علم عبادت سے افضل ہے, علم عبادت سے افضل ہے, علم عبادت سے افضل ہے. یہاں مراد ظاہر علم دین ہی لیں گے ہم, علم دین جو ہے وہ عبادت سے بھی افضل ہے کیونکہ علم کے بغیر عبادت بھی نہیں ہو پاتی نا, علم نہیں ہوگا تو عبادت میں بے شمار غلطیاں کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بہت سارے اسلامی بھائی جیسے آج آئے ہیں, مختلف عادتیں ہوتی ہیں ہماری باہر گلیوں میں محلوں میں, انہی میں ایک عادت کچھ بابا پان بھی ہے, کچھ گٹکا بھی ہے, کچھ سگریٹ ہے, کیا کرے بابا اس کا, وہ اسی عادت ہے بابا نکلتی نہیں ہے. اب آ گئے اعتکاف میں, کرے تو کیا کریں, پان گٹکا اعتکاف میں کھائیں گے تو پھر یہ پیک کہاں ڈالیں گے, پھر یہ کہ پونے کھانچے ڈھونڈیں گے, پونے کھانچے ڈھونڈیں گے اور ادھر ادھر رنگین کریں گے تو پھر تو گناہ گار ہوں گے. ظاہر اگر مسجد میں آپ نے پیک ڈالی, تو پان گٹکے تو ویسے صحت کے لیے بھی مضر ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ زبان کے اوپر کچھ قدرتی آپ دیکھیں گے نا کھردرا پن ہے, تو یہ دانے قدرتی, تو یہ دانے جو ہیں یہ ذائقہ اس سے معلوم ہوتا ہے, پوری زبان کے بیچوں بیچ ہوتے ہیں زیادہ تر, پوری زبان میں ہوتے ہیں لیکن بیچ میں زیادہ ہوتے ہیں, تو وہاں اس سے ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے. گلے کے یہاں سے نیچے اترا نا الگ سے زبان کو چھوڑ دیا غذا نے, تو اب اس میں ٹیسٹ نہیں معلوم ہوتا, اور یہاں تک ہی ٹیسٹ ہے. تو اندر تو جو بھی ہے سکی روٹی ہے ٹھنڈا کھانا ہے کباب سموسے ہیں جو بھی ہے, وہ اندر جانے کے بعد اس کا ٹیسٹ خلاص. اب وہ جو اپنا اپنا فنکشن کریں گے, اگر سادہ غذا ہے تو وہ اندر وہ راحت کا سامان پیدا کرے گی, اور جو سخت غذائیں پراٹھے سموسے تو یہ اندر جا کر تباہی مچائیں گے, جس کے مچائیں گے اکثریت کو یہ تباہی مچاتے ہیں. تو اب یہ کہ پان گٹکے جو ہیں اس کا شروع میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو دانے ہیں نا یہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں, ضائع ہونا شروع ہوتے ہیں, تو اس طرح ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ پان گٹکے کھانے والے کو کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی, جو بکثرت جو کھاتے ہیں. پھر یہ کہ وہ اس میں کہیں چھالا ڈالتے ہیں منہ میں, یہ گٹکا خاص کر بہت خطرناک ہوتا ہے, جو ہمارے یہاں پاکستان میں کٹھے کی پیداوار نہیں ہے میری معلومات کے مطابق, تو یہ کٹھا تو بہت ملتا ہی ہے مگر یہ کیا ہوتا ہے, کٹھا تھوڑی ہوتا ہے, یہ مٹی میں چونے یہ مٹی میں چمڑے رنگنے کا رنگ ڈال کر یہ کتھا بنایا جاتا ہے, کتھا نہیں ہوتا, یہ دھوکہ ہوتا ہے. تو یہی آج کل ہمارے پاکستان میں میری معلومات کے مطابق کتھے کی جگہ یہ چل رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ مٹی ہے, چمڑا رنگنے کا رنگ ہے, تو یہ بھی تو اپنا کچھ کارنامہ کریں گے منہ میں پیٹ کے اندر جا کر. تو بہرحال یہ کہ اس سے منہ میں چھالا پڑتا ہے, کبھی پڑتا ہے کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے, علاج کرنے سے پھر پڑ جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. آخرکار یہ چھالا جو ہے نا یہ بڑھتے بڑھتے ناسور بن جاتا ہے, یعنی کینسر کا روپ دھار لیتا ہے. پھر جس جگہ بنا بعض اوقات ادھر بنتا ہے. اس میں زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ گٹکار منہ میں رکھ کر سو جاتے ہیں, تو ایک ہی جگہ رہے گا وہ, تو ادھر ہی وہ جگہ کو سڑائے گا, چھالا ڈال کے پھر کینسر بناتا ہے. بسا اوقات پھر یہ کھال گلتے گلتے ادھر بالکل آر پار سوراخ ہو جاتا ہے, تو دانت بھی نظر آتے ہیں. اسے مریض شاید آپ نے دیکھے ہوں. زبان کا کینسر بھی کر سکتا ہے, یہ گالوں کے اندرونی حصے کا کینسر کر سکتا ہے, دانتوں کے مسوڑوں کا کینسر کر سکتا ہے. اس طرح بیچارے کئی نوجوان جو ہیں یہ پان گٹکے کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہو کر وہ دنیا سے چلے گئے, یہ ہوتا رہتا ہی ہے. اس طرح یہ کہ اس کے طرح طرح کے نقصان, پھر پیسے اس پہ لگتے ہیں, یہ الگ نقصان. اب غریب آدمی ہے, اخراجات پورے نہیں ہوتے, پان گٹکے کی یہ عادت اس کو پڑ گئی ہے, تو اب اس کے لیے پیسے کہاں سے لائے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ غلط راستے اختیار کرنے پڑے پیسوں کے لیے, یہ عادی جو ہو گیا. اس لیے اس کی عادت نکال دینی چاہیے. یہ ہمارے جو کچھ علاقے جو ہمارے ملک میں یہ وہاں یہ چیزیں ہر جگہ نہیں, پنجاب میں خاص کر بہت کم, اور یہ بھی پنجاب میں بھی وہاں میرا اندازہ ہے کہ جہاں جیسے اردو اسپیکنگ بہت ہے. اب جیسے ملتان شریف ہے اس میں اردو بولنے والوں کی بھاری تعداد ہے, تو وہاں یہ چیز ملے گی آپ کو. اسی طرح باب الاسلام میں بھی جو اصل سندھی ہوتے ہیں نا یہ غالباً پان نہیں کھاتے. جو اردو بولنے والے ہیں نا جن شہروں میں, ان میں پان بہت ملے, جیسے میرپور خاص ہے, نواب شاہ ہے, حیدرآباد ہے, کہنے کو وہ سندھ کا ہی شہر ہے لیکن اس میں بہت اردو بولی والے بہت ہیں. یا ہماری برادری جو میمن برادری, یہ پان خود کا بہت کھائے گی آپ کو. یہ گجرات صوبہ ہے ہند کا, اس کے جو یہاں آباد ہوئے ہیں شروع میں جو ہجرت کر کے آ گئے اور یہاں پیدا ہوئے آباد ہوئے, اس قوم یہ قوم جہاں ہوتی ہے نا یہاں پان کی دکانیں ملیں گی کافی آپ کو, اور گٹکے بھی ملیں گے, اور یہ بےچارے پھر اسی میں کئی ہیں کہ مرتے ہیں بےچارے. تو جہاں جہاں یہ مطلب جن جن کی عادت ہے, مدنی چینل کے ناظرین میں بھی جن کی عادت ہے, اسلامی بہنیں بھی ظاہر یہ چیزیں استعمال کرتی ہیں, یہ تو دو قدم آگے ہوتی ہیں, تو وہ مٹیاں بھی کھاتی ہیں, ملتانی مٹی کھاتی ہے, یہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں. حالانکہ مٹی کو حد ضرر تک کھانا, یعنی اتنی مٹی کھانا جو نقصان کی حد تک پہنچ جائے, یہ حرام ہے. تو یہ بہت مٹیاں کھاتی ہیں, پھر کیا ہو, گردے پکڑ کے پھر روتی ہوں گی کہ پتھریاں ہو جاتی ہوں گی, اور کیا کا کیا ہو جاتا ہوگا, مٹی تو نقصان دہ نا. تو اس لیے ان سب چیزوں سے پھر یہ کہ مین پوڑی اور پتہ نہیں کیا کیا, اور طرح طرح کی خوشبودار چھالیاں آتی ہے, پیکٹ آتے ہیں ہمارے یہاں مہمانوں کو بھی پیش کیے جاتے ہیں, یہ سب مطلب صحت کے دشمن ہیں, بہت نقصان کر. ابھی کہہ رہے ہیں کیا یہ ابھی خوشبو دے عطر ہوتا ہے جو کپڑوں پہ لگانے کا, جو بالکل سستے والا عطر ہوتا ہے نا, مجھے تو پتا نا میرا فیلڈ ہے یار, یہ عطریات سے تو میرا بہت پرانا مطلب لگا ہوا ہے, اور میں دیکھا ہے مطلب یہ سب وہ گھٹیا خوشبو ہیں جو لگانے میں بھی ایسی ہوتی ہے, بس تھرڈ کلاس اس طرح کی خوشبو ان میں ڈالی جاتی ہے اور یہ کھلایا جاتا ہے. ظلم ہے ظلم یار, اللہ کے بندوں پر ظلم سے مراد یہ وہ ظلم ایک ہے جو مارا ماری والا, یہ مراد نہیں ہے, لیکن ہمارا لیے کہ لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں, صحت سے کھیلتے ہیں, اپنے چند سکوں کی خاطر کتنے لوگ اس سے گلے کے کینسر میں, پھیپھڑوں کے کینسر میں, پیٹ کے کینسر میں, آنتوں اوجھڑیوں کے کینسر میں مبتلا ہے. اس طرح کی چیزوں کیا یہ مطلب یعنی کہ ظاہر ہے کہ سائڈ ایفیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہم یار جب چھوٹے تھے تو کینسر کے ہم نے نام بھی کہا تھا یار کینسر کا. اب اتنی مطلب یعنی کہ تباہی کی ایجادیں ہو گئی ہیں چیزوں کی, تو میں نے تو اب میں بعضوں کا تو چیزوں کے نام بھی مجھے بھی برابر یاد نہیں رہتے. ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کھانے کے لیے جو ہیں سراسر نقصان دہ. جب کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے مگر یہ مزہ جو ہے نا وہ قضا ساتھ میں لے آتا ہے. تو میں آپ کی ہمدردی میں دیکھو, نہ میری پان کی دکان ہے نہ میری کسی اور اس کے نعمل بدل کی دکان ہے کہ صاحب چلو میری کوئی کمپٹیشن ہے. میں خدا کی قسم 112% آقا کی دکھیاری امت کی ہمدردی کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کے ہمدردی میں یہ پان گٹکے بیچنے والے یہ چھالیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ سب مجھ سے ناراض ہوتے ہوں گے, بگڑتے ہوں گے تو بگڑا کریں. میں تو مطلب ان کا بھی خیر کہوں یار, اور بھی تو بہت سارے ذرائع ہیں جس سے روزی مل جاتی ہے, اس کے پیچھے کائکو لگے ہوئے یعنی کہ لوگوں کی صحت سے کیوں کھیل رہے ہو. آئے دن پابندیاں بھی ڈلتی ہیں, یہ جو مین پوڑی وغیرہ جو بات چیزیں ہیں جن کا مضر صحت ہونا طباً وہ ثابت ہوتا ہے, ان چیزوں پہ پابندیاں بھی پڑتی ہیں, لیکن بس وہ پچھلے دروازے سے سب چلتا رہتا ہے, بکتا رہتا ہے, سرپرستیاں ہوتی رہتی ہیں اور سب ہوتا رہتا ہے. تو یار ان کو آپ یہ کیوں پابندی, گورنمنٹ پابندی ڈالے تب چھوڑو گے یار. آپ میری مان لو, آپ کی بھلائی کے لیے جو کھاتے ہیں اس کو چھوڑ دو, خلاص کرو آج سے چھٹی. آہستہ آہستہ چھوڑوں گا کہو گے تو بھی نہیں چھوڑ پاؤ گے, بہت مشکل ہے. یہ تو 1 2 3 کیا بیگ میں ابھی بھر کے جو لائیں بےچارے سپاڑیاں لے کر, باہر تو نکلنے سے 10 دن کا کوٹا بیگ میں بھر کے, کوئی گٹکا بیگ میں بھر کے لایا ہوگا, کوئی سپاریاں بیگ میں بھر کے لایا ہوگا, کوئی سگریٹ کے ڈنڈے پیٹ بھر کے لایا ہوگا. اب یہ کریں گے, اب یہ کس کو بلا کر دیں گے؟ نہیں تو کیا یہ گٹکے کھا کر یہاں تھوکیں گے اللہ کے گھر میں؟ لا الہ الا اللہ. وہ نہیں سوچا تھا نا اس وقت بھائی, اب نہیں نہیں کیا کریں. نہیں یار مسلمان یار اتنا بھی نہ بتاؤ گے اللہ کے گھر میں, اپنے گھر میں تھوکتے ہو کبھی؟ نہیں دھیان کیا تھا بھائی. کیا دھیان نہیں کیا, اپنے گھر میں تو تھوکتا ہے یار. نہیں تھوکتا مگر اپنے نہیں دھیان کیا, اللہ کے گھر میں کیسے تھوکیں گے؟ واہ بات ہوئی یار. اب کیا کریں؟ نہیں تو لے آئے بیگ بھرا ہوگا تو گٹکا تو اس کو 1 2 3 کرنا ہے تو اس کو باہر بھجوا دو, گٹکے پان سگریٹیں. سگریٹیں یہاں پیئیں گے؟ یہاں مسجد میں نہیں پیئیں گے وہ, مجھے نہیں مجھے کہاں پیئیں گے. یہ تو مغرب کی نماز کے بعد جو سین ہوتا ہوگا نا اللہ. ہاں نہیں پوچھو. نہیں آپ کو نہیں بتاتا میں. اچھا یہاں پیے سگریٹ پی؟ نہیں سب بات نہیں بتاؤ نا. نہیں بتاؤ نا. اچھا تو یہ نہیں ان کو پتا ہوگا یہ اس میں جا کر پیتے ہوں تو کہہ نہیں سکتے. ان کو بابا یہ تو بےچارے ایسے لوگ ہیں, ایئرپورٹ پہ بھی جاؤں تو ان کی کیبن الگ بنی ہوئی ہے. ہاں سگریٹ پینے والے یہاں جا الگ مخلوق یہ وہاں بھی ادھر جا کے پیتے دیکھتے نہیں ہے یہ اتنی اتنی بڑی ہماری انسلٹ ہو رہی ہے. ہم مطلب کہ یہ عام لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتے یار. ہم کو بولے تم کو دھواں چھوڑنا ہے ادھر جاؤ. آواز آج میں ان کی ناک کٹ دی ہے. آواز میں تو پینے نہیں رہا تو ناک کٹ دیے گا. پینا منع ہے. نو اسموکنگ لکھے ہو تو ناک ہی کٹتی رہے. بلکہ یہ بری چیز ہے یار. یہ ان کو سب ادھر جاؤ تو نو اسموکنگ, ادھر جاؤ تو نو اسموکنگ. بلکہ یہاں تک اعلان ہوتا ہے کہ پاتر میں جا کے نہیں پینے, الارم لگا ہوا ہے وہاں دھواں چھوڑو گے الارم بچ جائے گا. جب اتنی اپنی تسلی کرتے ہوئے ان کو چھوڑ ہی تو نہیں. یہ کرتے ہوں گے نا بابا کہ ان کو جہاز میں بیٹھ کے پینا نہیں ہوتا ہوگا تو باتھ روم جا کے پیتے ہوں گے تو وہاں بھی الارم سسٹم لگا دیا کہ یہ پیے تو گھنٹہ بچ جائے گا. سارے وہاں جا کے بیٹھیں گے تو پھر وہ بےچارے پیچھے انتظار کرتے رہیں گے, لوگ پریشانی ہوگی. یہاں بےچارے بھی کیا کونے ڈھونڈتے ہیں. ماشاء اللہ میدان مدینہ بڑی جگہ ہے, کونے ڈھونڈتے ہیں پھر پت دیکھ لیتے کہاں سے دھواں آ رہا ہے پھر سارے دھواں چھوڑنے والے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. نہیں یار ایسا نہیں. آپ کے بھلے کے لیے عرض کراؤ, سگریٹ بھی گلے کا کینسر, پھیپھڑے کا کینسر, پھیپھڑے میں جاتی ہے نا ہوا, بہت خطرناک ہے. اور یہ تو ڈبیا پہ لکھا ہوتا ہے خود ہی سگریٹ کی ڈبیا پر. تو مہربانی کر کے آپ ان سب سے جان چھوڑا لیجئے اور اپنے بھلے پر نظر کیجئے. مجھے کیا تکلیف ہے؟ آپ سگریٹ پیو گے اپنے پیسوں سے پیو گے, پان گٹکے کھاؤ گے اپنی جیب پر بوجھ ڈالو گے, لیکن میں تو آپ کی خیر خواہی کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ کی بھلائی کے لیے. پھر یہ کہ مسجد میں اگر پیتے ہیں تو یہ تو اور بھی ظاہر ہے کہ بہت بری بات ہے. استنجا خانے میں جا کر اگر پئیں گے پیچھے والوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی جو انتظار کرتے ہوں گے. ایسا نہیں کرو. تو پان کھا کر اگر آپ ادھر ادھر یہ فیضان مدینہ کی کسی بھی کونے میں آپ ڈالو گے تو یہ سارے کا سارا جو ہے سارے کا ہے. اگرچہ ہر حصہ مسجد میں نہیں لیکن یہ ہے تو مقدس جگہ نا, مسجد ہی کی جگہ ہے, فیضان مدینہ وقف کی جگہ ہے. کتنی گندا گیری ہوگی اس میں, لوگوں کو کراہیت آئے گی. نہیں نہیں انشاءاللہ یہ ظاہر ہے کہ جب قربانیاں دے کر دس دن کے لیے یا تیس دن کے لیے جو آئے ہوئے ہیں تو کیا یار یہ پان گٹکوں گی تو اتنی سے قربانی نہیں دیں گے, اتنی بڑی قربانی دیے تو. یہ میرا خیال ہے وہ جو باہر سے ان کے ملنے جلنے والے آتے ہوں گے نا, یہ بھی آتے ہیں رات کو, یہ سیر کرنے والے کافی آتے ہیں دیکھنے کے لیے, دوستیاں اور چکر ہوتے ہیں کہ یہ مدنی مذاکرے میں بھی اس طرح کے لوگ نہیں بیٹھتے ہوں گے, یہ لگے ہوئے ہوں گے بھی اپنے والے بولتے تو دیکھ دیکھ کیا بولتے آتے ہنستے ہوں گے کہ یہ کر کے اور پھر وہ گہرا کش مار کے چھوڑتے ہوں گے دھواں, انہوں نے پی پہنچ نہیں سکتے, انہوں نے پی نہیں, ان کو کیا پتا سگریٹ کا مزہ کیا ہوتا ہے, بےچارے بولتے ہوں گے دم لگا دے ہوں گے. جو ہم نے پیے نا وہ تم نے بھی نہیں پی, پھر کیا پیے ابھی تو بول رہے ہیں کیا پیے. تہبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے, میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے, سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی, سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی, جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی, وہیں گھر اگر بساتے تو کچھ اور بات ہوتی, میری زیست کے عناصر در مصطفیٰ پہ چل کر, در مصطفیٰ پہ چل کر میری زیست کے عناصر میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی, میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی, میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے, سرے حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی, مجھے زہر دینے والے, مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا, مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا, تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی, تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی, یہ جو نعت پاک بیٹھ کر سر بزم پڑھ رہے ہو, یہ جو نعت پاک بیٹھ کر سر بزم پڑھ رہے ہو, وہاں چل کے جو سناتے تو کچھ اور بات ہوتی, جو مدینے میں سناتے تو کچھ اور بات ہوتی. یہ باہر تو بابا چلے جاتے ہیں تو پینے پلانے کی باتیں ہوتی ہیں, مولانا بھی اگر پینے پلانے کی باتیں کریں گے تو بنے گا کیا, یہ کیا پینا ہے کیا پلانا ہے. تو چلو وہ جو شعر تھا وہ تو اپنی جگہ پر تھا, وہ تو ایک آپ نے شعر بیان کریے کہ مولانا پینے پلانے کی باتیں نظم تو وہ نصر تو عشق رسول کا جام پینا یہ محاورہ ہے سر نا, چوٹی میں تیرے صدقے میں تجھ سا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا میں من شراب یہی شراب محبت شراب عشق رسول ساقی میں نے پلانے والا یہ اعلی حضرت کا شعر ہے بہرحال یہ ابھی پڑھنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ وہ رمضان جب آتا ہے نا اس وقت یہ پڑھا جاتا ہے کہ شور مغے نو سن کر تجھ تک میں دوا آیا مہ نو مانے نیا چاند رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آیا تو یا رسول اللہ میں تو تصوری تصور میں آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا کیسی سگریٹ اور کیسا گٹکا کیسی کباب اور کیسا سموسا شورے مہنا سن کر تجھ تک میں دوا آیا اعلی حضرت یہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں شورے مہنا سن کر تجھ تک میں دوا آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا تو یہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بھی عشق ہے دیکھے نا کہ وہ بارگاہ رسالت میں شراب مانگ رہے ہیں شراب عشق تو یہ تو مطلب شراب عشق اور ہوتی ہے شراب فسق اور ہوتی ہے اور ہم کو جنت میں بھی شراب ملے گی انشاءاللہ آقا کے صدقے میں اس کے لیے قرآن پاک میں وہ الفاظ بھی ہیں نا رحیق مختوم ہاں تو اردو میں تو رحیق مختوم تو رحیقن مختوم ٹھیک ہے کہ مہر بند شراب عمدہ سے عمدہ ترین کہ دنیا میں اس کی مثل نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا ایسی شراب آقا کے جلووں میں گم ہو کر انشاءاللہ ہم پیئیں گے انشاءاللہ تو یہ یہاں کی شراب تو گندی ہے اور گندے لوگ پیتے ہیں اچھے لوگ جو ہیں انشاءاللہ جنت میں آقا کے قدموں میں پیئیں گے انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد متقب کا ایسے ایم ایس آیا ہے کہ الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ میری سگریٹ کی عادت نکل گئی ہے الحمدللہ ہو سکتا ہے بابا یہاں بھی کئی اسلامی بھائی ہوں جو عزم کر چکے ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم یہ سگریٹ گٹکا پان وغیرہ نہ کون کون اظہار کر رہا ہے کہ میری اب سگریٹ کی عادت ابھی سگریٹ کی نیت کر رہی ہے سگریٹ کی عادت ختم کون کون نیت کر رہا ہے جس کی ہو عادت تو سگریٹ پینا ناجائز نہیں ہے اگر کسی کو پتا چلیا تو وہ گناہ نہیں ہے حرام نہیں ہے سگریٹ یہ لوگ بولتے ہیں جیسے وہ حرام تو وہ بھی عالم کا الٹ ہوتے ہیں اس لیے بولتے ہیں علماء حرام نہیں بولیں گے اس کو نشہ نہیں ہے اس میں لیکن نقصان بہت ہے تو کون کون سگریٹ کی عادت نکال رہا ہے اس سے انشاءاللہ خلاص 1 2 3 بہت تھوڑے عادت نکال رہے ہیں اس کا مطلب یہ سگریٹ پیتے ہی نہیں ہوں گے پہلے سے یہی ذہن بنانا چاہیے اور وہ ادھر پھونک رہے ہوں گے تو ان کے تو کیا سن ہی نہیں رہے ہوں گے بےچارے تو جو پھونک رہے ہوں تو وہ میرا خیال موتقی بھی نہیں ہوں گے وہ ان کے ایسے ملنے جلنے یا آتے ہیں تفریح بہت سارے آتے ہیں دیکھنے کے لیے وہ رونق وہ لوگ شاید پیتے ہوں گے اچھا تو سگریٹ کے لیے ٹھیک ہے نا اب چھٹی پان گٹکا کھانے والے کتنے یہاں وہ بھی آج سے نیت کر لیں کہ خلاص اگر لائے ہیں تو وہ بھی اب نہیں کھائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا پان گٹکے کی عادت خلاص یہ بھی کم ہے بےچارے میرے خیال میں یہاں پان گٹکے والے آئے کم ہوں گے الحمدللہ کیونکہ پنجاب کے اندرون بابو الاسلام یہ پنجابی جو ہے نا یہ پان گٹکا کبھی چکھا بھی شاید نہیں ہوگا بہت مائنر بہت کم ہاں بھائی غلط بہت کم. آپ نے ایک دو پان زندگی میں کھائے؟ ہاں ایک کھایا آپ نے. وہ پنجابی ہے, پنجابی پان وغیرہ نہیں کھاتے, سگریٹیں بھی ان میں شاید کم ہیں. الحمدللہ سیدی قطب مدینہ پنجابی سے, میرے پنجابی پیر کے پنجابی پان گٹکے سے سگریٹوں سے الحمدللہ بچے ہوئے. پنجابی اچھے نا یار, میرا پیر اچھا, میرے پیر کی برادری بھی اچھی الحمدللہ. اور افسوس کہ میری برادری پان گٹکے اور اس میں بدنام, پان گٹکے سگریٹ, افسوس. اللہ ان کو بھی ہدایت دے کے اس سے جان چھڑا لے. آمین آمین. تو جو مسجد میں یا ادھر فنا مسجد میں لال کریں گے کہ باہر سے جو آئیں گے نا, یا جو ابھی مذاکرہ نہیں سن رہے وہ شاید گڑبڑ کریں گے, تو آپ انفرادی کوشش, لڑائی نہیں کرنا. بہت عموماً شریف آدمی اس طرح کے لال منہ نہیں کرتے عموماً, تھوڑا مطلب یعنی کہ سمجھ سکتے ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو غصہ شاید آ جائے اور گڑبڑ ہو جائے, تو آپ پیار محبت سے ان کو انفرادی کوشش کر کے, یار یہاں وضو خانے پہ بھی نہیں, وضو خانہ بھی لال کر دیتے ہیں میں نے سنا ہے. جس جگہ وہ کرتے ہیں نا وہاں وضو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کراہیت آ رہی ہوتی ہے وہاں, بہت مشکل ہو جاتی ہے. تمباکو بھی مکس ہوتا ہوگا, نہ جانے کیا کیا ہوتا ہوگا. تو یہ خالی اعتکاف میں تھوڑی ہے بابا, چلو رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے نا, یہ عشاء کے لیے جب آتے ہوں گے نا اور مغرب کے بعد جو پورے دن کے پان کھاتے ہوں گے نا بچے ہوئے, اور پھر جو عشاء پڑھنے آنی اور جو وضو خانہ ہے اور اپنے منہ ہے. الگ اپنے گھر کے حمام بھی ستھرے رکھتے ہوں گے لوگ, اللہ کے گھر کا ان کو یار احساس نہیں ہوتا. واقعی سنا میں لال کر دیتے ہیں وضو خانہ, یہ تو عبادت کی جگہ ہے ایک طرح سے. وضو خانہ, وضو کرنا عبادت ہے نہیں ہے عبادت؟ تو وہاں بسم اللہ پڑھیں گے, ہر وضو ہوتے ہوئے درود شریف پڑھنا ہے یا قادیرو پڑھنا ہے ہمیں, اور خود عبادت کا ایک ذریعہ ہے وضو, نماز کا ذریعہ ہے, ثواب کا کام ہے, نیت کریں گے ثواب بھی ملے گا. تو اب یہ کہ جہاں یہ پان کے گٹکے کے لال لال ریگاڑے چل رہے ہوں گے, بدبو آتی رہے گی وہاں, پھر اللہ رسول کا ذکر کیسے آدمی کرے گا؟ ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اب انفرادی کوشش کر کے انشاءاللہ ہمارے سارے انشاءاللہ اس طرح مل کے مبلغین اور متکفین کریں گے نا کوشش, تو جو اس طرح کرے گا اس کو انشاءاللہ سمجھائیں گے, تو امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا آج حسب معمول ہماری مجلس بھی مدری مذاکرے میں شامل ہے, ہر روزانہ کوئی نہ کوئی مجلس شامل ہوتی ہے. آج ہماری جو مجلس شامل ہے ان کا تعلق وکلا اسلامی بھائیوں میں, وکلا برادری میں بھی کام کرنے, تو چند وکیلوں نے بھی کچھ آپ کے یہ سوال بھی کیے ہیں, کوئی تاثرات بھی دیے ہیں, تو کچھ ایک ایک کر کے بابا ان کا بھی نمبر آ جائے. چلائیے. میرا نام محمود الحسن ہے, میں صدر ہوں کراچی بار ایسوسی ایشن کا, اور ممبر سندھ بار کونسل بھی ہوں, اور شعبہ وکالت سے میرا تعلق ہے. حضرت میرا آپ سے ایک سوال ہے, میرا تعلق جو ہے وہ پیشہ وکالت سے ہے, میں کراچی بار ایسوسی ایشن کا صدر بھی ہوں. اسلام میں جو عدل کا تصور ہے اور اس میں عدل عمر فاروق جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور رہے ہیں, اس میں ایک دو تو بہت ہی جنرل ہیں کہ جس کے متعلق ہر مسلمان کو بھی علم ہے اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی علم ہے, کہ جیسا کہ کپڑے کا ایک ان کے ہاں تھا کہ بیٹے کے پاس ان کے پاس کپڑا کہاں سے زیادہ آ گیا, انہوں نے بیٹے کا کپڑا لیا ہوا تھا, لوگوں نے پوچھا ان سے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں اور ہمارے جو وکلا ساتھی ہیں اور دیگر سننے والے ہیں, انہیں آپ حضرت عمر کے اور ایسے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اسلامی رو سے عدل جو ہے اسلام کا, اس میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ اور کس قسم کے ان کے جو فیصلے ہیں, تاکہ لوگوں کو علم ہو, معلوم ہو کہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں جو جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے. دعوت اسلامی نے مدنی چینل قائم کیا ہے اور میں اس مدنی چینل کو دیکھتا بھی ہوں. اس میں اسلام سے متعلق اور اسلام نے جو کچھ اس ملک کو اس دنیا کے مسلمانوں کو دیا ہے اس سے آگاہی دینے کا جو طریقہ کار انہوں نے رکھا ہے وہ ایک اتنا اچھا طریقہ ہے کہ آدمی اس کو بہت آسانی سے سمجھ لیتا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس چینل پر دی جانے والی جو اسلام سے متعلق گفتگو ہوتی ہے اور اسلام سے متعلق جو بتایا جاتا ہے اور اس میں جو سوال اور جواب کا ایک سیشن بھی ہوتا ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں اس گفتگو سے مستفیض ہو کر, اور اس گفتگو کو سننے کے بعد لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں. اور یہاں پر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو فیضان مدینہ ہے وہاں پر جو ہر تھرسڈے کو درس ہوتا ہے لوگ جوخ در جوخ جو ہے وہ فیضان مدینہ میں آتے ہیں اور وہ درس لیتے ہیں اور وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر نکلتے ہیں. اس طریقے سے جو مدنی چینل ہے وہ اسلام کی ایک اچھی خدمت کر رہا ہے, لوگوں میں آگاہی پیدا کر رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین غیظ المنافقین امیر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا تو واقعی یعنی کہ بڑا ڈنکا بج رہا ہے. کیا اپنے کیا پرائے سب ہی عدل فاروقی کی داد دیتے ہیں. اور یہ تو واقعی انہوں نے جو واقعہ بتایا اشارہ کیا وہ مشہور واقعہ ہے کہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ کا جبہ شریف دیکھ کر کسی نے کھڑے ہو کر بھرے مجمع میں کہا کہ یہ آپ نے جو اتنا بڑا کرتا پہنا ہے یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا, کیونکہ مال غنیمت میں تو جو کپڑا ہم سب کو ملا ہے اس سے اتنا کرتا تو بڑا بن نہیں سکتا, آپ کا بڑا کیسے بن گیا, آپ کو بھی تو وہی کپڑا ملنا چاہیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ نہیں کیا کہ میں چرا سکتا ہوں, میں غلط کر سکتا ہوں, جس طرح آج کل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مجھے نصیحت کرتے ہوں یہاں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور ذرا مطلب کچھ 2 کتابیں پڑھ لی تو ہم کو سمجھانے نکلے. نہیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ٹھنڈے کلیجے کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا کہ واقعی مجھے چھوٹا ہی مطلب سب کے برابر ہی کپڑا ملا ہے, اس میں بڑا کرتا نہیں بن سکتا تھا, تو میرے بیٹے نے مجھے اپنا وہ حصے کا کپڑا دے دیا ہے, تو ان دو کو ملا کر میں نے کرتا بنایا. یہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق. اور آپ کا انصاف عدل کیا کہنے, اور آپ کی خدمات, چنانچہ وہ رسائل دعوت اسلامی جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے اس کے صفحہ نمبر 44 پر ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کی مقدس گلی کوچوں میں مدنی دورہ فرما رہے تھے. اس دوران آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں چولہے پر دیگچی چڑھائے بیٹھی ہے اور اس کے بچے ارد گرد بیٹھے رو رہے ہیں. سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے دریافت کیا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں. عرض کی یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. پوچھا دیگچی میں کیا ہے, بولی بچوں کو بیٹھانے کے لیے پانی بھر کے چڑھا دیا ہے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ اس میں کچھ پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں. یہ سن کر حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے, فوراً واپس لوٹے, ایک بڑی سی بوری میں آٹا گھی چربی چھوارے کپڑے اور روپے منہ تک بھر لیے اور اپنے غلام اسلم سے ارشاد فرمایا, اسلم یہ بوری ہماری پیٹھ پر لاد دو. انہوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین اسے میں اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتا ہوں میں جو ہوں. ارشاد فرمایا نہیں اسے میں ہی اٹھاؤں گا کیونکہ اس کا سوال آخرت میں مجھ ہی سے ہونا ہے. پھر وہ بوری اپنی پشتے مبارک پر اٹھا کر اس عورت کے گھر لے گئے اور اس دیگچی میں آٹا چربی اور چھوارے ڈال کر اسے چولہے پر چڑھایا اور کھانا تیار کرنے لگے. جب کھانا تیار ہو گیا تو اس عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. اس کے بعد باہر صحن میں تشریف لائے اور ان بچوں کے سامنے اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے کوئی وہ چوپایا بیٹھتا ہے. آپ کے غلام اسلم کا بیان ہے کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکا. آپ کافی دیر یوں ہی بیٹھے رہے یہاں تک کہ بچے آپ کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اپنے غلام سے دریافت فرمانے لگے تم جانتے ہو کہ میں ان بچوں کے ساتھ اس طرح کیوں بیٹھا تھا؟ غلام نے عرض کی نہیں. تو ارشاد فرمایا جب میں نے انہیں روتا ہوا دیکھا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ انہیں یوں ہی چھوڑ کر آ جاؤں. لہذا جب بچوں کے چہروں پر مسکرات طاری ہوئی تو میرا دل شاد ہو گیا خوش ہو گیا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں واقعی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا اور احساس ذمہ داری کا معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے اور کیسا ان کا عدل و انصاف کیا آپ فرماتے ہیں. اگر نہر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں حساب نہ لے لے. ایسا عدل آپ نے قائم کیا. اور آپ کو اس بات کا گویا احساس تھا کلکم راعیم و کلکم مسئول تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آپ کے عدل اور انصاف اور خیر خائی کا کے جذبے کا عالم یہ تھا کہ ایک دن اپنے اونٹ کے زخم کو دھونے میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے اس زخم کے بارے میں پرسش یعنی پوچھ گچھ نہ ہو جائے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف اور آپ نے جس احساس ذمہ داری کے ساتھ حکومت فرمائی بس حکومت کیا تھی قوم کی خدمت کی. آج قوم کی خدمت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا کہ کون خدمت کرتا ہے اور کون اپنے گھر بھرتا ہے. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت میں خدمت کی. جیسا کہ عہد فاروقی میں بیرون ملک سے ایک وفد آیا تو آپ کی یعنی کہ زندگی کا جو انداز تھا وہ بھی اس سے دیکھ لیں آپ. ایک وفد ملنے آیا اور امیر المومنین سے ملنے کی جب معلومات کی کہ کہاں ملاقات ہو سکتی ہے تو کہا گیا کہ مسجد میں ہوں گے. وہ وفد مسجد میں آیا تو وہاں ایک شخص اینٹ کا تکیہ بنائے سو رہا تھا. اس وفد نے کہا کہ تمہارے امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو وہ یہی تو امیر المومنین اور یہ اینٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اینٹ پر سوئے ہوئے ہیں اور کوئی ان کے پاس پہرا نہیں کوئی ان کا مطلب حارث نہیں. تو بے ساختہ اس وفد نے کہا کہ تمہارے امیر المومنین عدل و انصاف کرتے ہیں اس لیے انہیں اینٹوں پر بھی نیند آ جاتی ہے. ہمارے عمرا ہمارے ارباب اقتدار ایسا نہیں کرتے اس لیے نرم گدیلوں پر بھی انہیں آرام نصیب نہیں ہوتا. سبحان ارباب اقتدار کے لیے خدا کی قسم اس میں بڑا درس ہے. اللہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد خزانے روم و فارس کے لٹاتے ہیں مدینے میں فیوز حق کے بارہ حضرت فاروق اعظم ہے مگر اس حال میں دو دو کر کرتا پہنتے ہیں مگر اس حال میں دو دو کر کرتا پہنتے ہیں ہے نازا جن پہ تقویٰ حضرت فاروق اعظم ہے نازا جن پہ تقویٰ حضرت فاروق اعظم ہے میرے فاروق اعظم ہے میرے فاروق اعظم ہے میرے فاروق اعظم ہے میرے فاروق اعظم ہے عمر پیشیدہ سا کر وہ عمر جس کے آدا پیشیدہ سا کر اس خدا دوست حضرت لا ہو سلام اس خدا دوست حضرت پلا کھو سلام فارقِ حق و باطل امام الہدا فارقِ حق و باطل امام الہدا فارقِ حق و باطل امام الہدا شدت تیرا کھو سلام سہج مسلول شدت تیرا کھو سلام کہتے ہیں میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس مبارک میں 17 پیون تھے اور ایک وقت تھا کہ روز کا ایک لباس تبدیل کرتے تھے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ایک لباس تھا دھو دھو کر پہنا جاتا تھا یہی تھا اللہ تعالی ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کرو رحمت نازل فرمائے فیضان فاروق اعظم نہیں خوش بخت ماتا جان عالم میں کوئی تم سا نہیں خوش بخت ماتا جان عالم میں کوئی ہم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم کا فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا کا فیضان ہے یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا بیا کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ بیا کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ جو مرکز گے شریعت کا طریقت کا چشمہ فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ کہ یہ ایمان کا کعبہ فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا دلہن زہرا عمر داماد اور حسنین سے بیٹے دلہن زہرا عمر داماد اور حسنین سے بیٹے تیری گھر سی گیا نا اور بالا تر تیرا کنبا فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا صلوا علی الحبیب علی محمد بابا یہاں مدنی مرکز عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں افطار کے وقت ثابت کیلے دیے جاتے ہیں اب ان کے چھلکے کہاں رکھے جیب میں تو کیا مسجد میں ڈالیں گے کیا کسی کے بیگ میں ڈالیں گے تو اس کا بیگ خراب ہوگا سامان خراب ہوگا یہاں کونوں میں ڈالو گے تو یہاں گندگی ہوگی اب جو بھائی کون کون جیب میں ڈالے گا بھی ڈالیں گے یار یہ مسلمان ہیں سمجھدار ہیں کہ اللہ کے گھر میں کچرا نہیں ڈالا جاتا کچرا اٹھایا جاتا ہے تو ان کے پلاسٹک کی تھیلی بھی ساتھ دیتے ہیں نا پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے جیب میں اگر کیلے نہیں کھائے تو بھی جیب میں چھلکے خالی رہ گئے تو بھی جیب میں جب کیلے اگر رہ گئے تو کوئی پھینک کے نہیں جائے گا وہ جیب میں ڈال کے جائے گا ہی شاید تو اس لیے وہ مسجد میں کچرا ڈالنا نہیں ہے کچرا اگر اتفاق سے کہیں سے آ داخل ہوا تو اس کو بھی پکڑ کے اس میں ڈالنا ہے دو شاپر رکھی ہے میں نے میرے جیب میں دو ہے آپ میں سے کس کس کا ہو ماشاء اللہ بغیر پوچھے نکال رہے ہیں یہ دو رکھی ہیں آپ ماشاء اللہ ایک کافی ہے تو مسجد میں سے جو تکلیف دہ چیز اٹھائے جو مسلمانوں کی تکلیف پہنچا رہی ہو اسی چیز تو اس کے لیے بشارت ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک گھر عطا فرمائے تو اس لیے وہ یہ تو ثواب کمانے کا موقع ہے بالوں کے گچھے اور سارے وہ جھڑتے رہتے ہیں بال لوگوں کے بالوں کے گچھے تو کپڑوں کے دھاگوں کے گچھے تو اور کوئی چیز ایسی کچرا جس کو بولتے ہیں اٹھا کر اس میں ڈالتے رہو تھیلی میں مگر یہ یاد رکھو کہ مسجد کا کوڑا جو ہے یہ گندی جگہوں پہ نہیں پھینکا جاتا بلکہ ادب کی جگہ ڈالا جاتا ہے. تو بابا کیا اپنے فیضان مدینہ میں خادم نہیں ہے؟ خادم تو بہت زیادہ ہیں, بڑی جگہ ہے نا, لیکن ابھی یہ یہ کہ خادم نہیں, سیٹ ہیں آپ لوگ, خادم نہیں آپ, سارے کے سارے تو خادم ہیں. کہاں سارے, ادھر نہیں ہاتھ اٹھے, میں بھی خادم ہوں, ادھر نہیں ہاتھ اٹھے, نہیں خالی سامنے ہاتھ اٹھے, نہیں سب اللہ کے گھر کے دایاں اور بایاں بازو کمزور, اللہ نصیب کر دے خدمت, ہم سب خادم ہیں. کون کون خادم ہیں؟ اچھا یوں تو مدینہ مدینہ ان شاء اللہ الحمد للہ. تو یہ تو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھے. قرآن پاک میں ہے نا کہ وہ مسجد کو اعتکاف والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے آیت ہے باقاعدہ کہ وہ مسجد کو صاف ستھرا رکھو. تو اس کے لیے یہ کہا لکھا ہے کہ تنخواہ دار خادم ہی رکھو, یہ بھی جائز ہے خادم رکھنا بھی, لیکن جس کو موقع ملے وہ خود بھی صفائی کر دے. ابھی تھیلیاں کہاں سے لیں گے بابا, آپ نے تو بہت, تو ان کو تو بہت بھجوائی تھی میں نے تھیلیاں, ایک اسلامی بھائی نے مجھے دی تھی, ہر سال دیتے ہیں تو ان کو تو یہ, ویسے بعض اسلامی بھائی تو پورا سال رکھتے ہیں, ادھر رہا دیکھا میں نے کون کون, یعنی کہ وہ ہر وقت یعنی رمضان کے علاوہ بھی جیب میں عموماً رکھتے ہیں, ہوں گے اس میں شاید, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا بھی رمضان کی آئٹم نہیں ہے, میں بھی رکھتا رہتا ہوں جیب میں تھیلی, ہر وقت صاف کرتے رہے اللہ کے گھر کو, اللہ نصیب کرے. تو ظاہر ہے کوئی چھوٹا موٹا نکلا تو ہی صاف کریں گے, جھاڑو لے کر تو یہ بےچارے نکالنے سے رہے ہیں, اتنا یا وہ ہے ہجوم کے بس جھاڑو نکلنے کی تو صورت کمی ہے. بابا یہ اب ارشاد فرمائیے, موتقب کہاں کہاں جا سکتا ہے؟ ابھی جہاں جہاں موتقب آپ کو سن رہے ہیں, اگر سب ہی کو آپ تصور میں لیں, موتقف جہاں مسجدوں میں استنجا خانوں کے, ہمارا تو عرف یہی ہے کہ مسجد کی عمارت میں عموماً استنجا خانہ ہوتا ہے, تو اب اس کو گھر جانے کی بھی حاجت نہیں ہے, ورنہ تو چلو گھر جانے کی اجازت استنجا کرنے کے لیے تھی, ہاں باتیں کرنے کے لیے رکے تو میرے اتکا ٹوٹ جائے, تو اب اس کی بھی حاجت نہیں ہے, نہ اس کا تصور بھی شاید نہیں کہ کوئی گھروں پہ اب جاتے ہوں, کہیں دیہاتوں میں جاتے ہوں تو پتہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جو متقف ہیں ہمارے یہاں اعتکاف کے لیے مسجد, تو بڑی مسجد کا انتخاب کیا جاتا ہے, بڑی مسجد ہو جہاں ہمیں کچھ یعنی اپنے طور پہ کرنے کی بھی اجازتیں ہوں کہ ہم جو کریں یہاں دین کی خدمت تو کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو, تو کوشش کی جاتی ہے, تو اس لیے وہ مسجد میں جا سکتا ہے. تو حاجت تبرعی اور حاجت شرعی کے لیے ضرورتاً نکلنے کی اجازت ہوتی ہے. اب اس کی تفصیلات تو ہے وہ اس میں فیضان اعتکاف میں پڑھ لینی چاہیے. اب جیسے جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعے کی نماز کے لیے جا سکتا ہے, پھر اس کی بھی شرائط ہے. تو ہمارے یہاں بھی اس کی حاجتیں ہوتی نہیں ہیں, جمعہ بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے, تو وہ کتابوں میں لکھا ہے تو اس لیے وہ ڈال دیا فیضان سنت میں. فیضان اعتکاف جو پڑھ کر آئے ہوں گے انشاءاللہ اس کو اعتکاف کا صحیح لطف آئے گا, ورنہ بہت مشکل ہے, بہت غلطیاں کریں گے. اگر غلطی سے بھی مسجد کے باہر نکل گئے آپ تو یاد رکھیے اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا. اگر روزہ ٹوٹ گیا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا, چلے بیماری سے ٹوٹا یا کیسے بھی ٹوٹا تو اعتکاف آپ کا نہیں ہوگا, شرط ہے روزہ اس کے لیے. تو اس لیے اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ غلطی سے بھی آپ مسجد سے باہر نہیں جائیں گے. تو وہ آیت وہ جو عرض کی تھی میں نے وہ ہے پارا پہلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی الطائفين والعاكفين والركع السجود. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امین بھائی کچھ آپ کے پاس بھی سوالات ہیں. مدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان الحمدللہ زجل دعوت اسلامی نے بے شمار سنتیں زندہ کی ہیں. عصا استعمال کرنا بھی سنت مبارک ہے. آپ عصا استعمال نہیں فرماتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمائیے. تو عصا کیا یہاں لے کر بیٹھوں میں آپ کے سامنے, کیا کروں؟ اب پہلے آنا جانا ہوتا تھا تو میں عصا رکھتا تھا, گو اس سے مطمئن نہیں ہوتا تھا میں. تو خوبصورت عصا جو آتے ہیں مڑے ہوئے, اور عصا تو یا تو قد آدم ہو, پورے جسم کے قد کا بڑا لٹ ہو, یا پھر آدھے قد کا بھی ہے غالباً, زیادہ تر میں رکھ لے پورے قد کی روایت, پورے قد کا. اب ایسے عصا رکھیں گے تو لوگ پھر آپ کو پتا ہے کیا بولیں گے. عصا ہو مضبوط, کیونکہ پہلے عصا سے کام لیا جاتا تھا, اب ہماری یہ نازک لکڑی کیا وہ کام دے گی؟ اب ایک بلی بھی حملہ کرے تو اس کا مقابلہ شاید نہ کر سکے, یہ نازک لکڑی خوبصورت سی ہوتی ہے. تو جانوروں سے, درندوں سے حفاظت, پھر کوئی وہ چور ڈاکو آ جائے یا کوئی دہشت گرد آ جائے یا کوئی موبائل چھیننے آ جائے تو پھر اس کو بھی کام دے روکنے میں, ایسا ہونا عصا تو. اب یہ کہ یہ لکڑیاں جو آج کل خوبصورت چلی ہیں تو اس سے تو ویسے دل مطمئن نہیں ہے کہ آیا اس سے سنت ادا ہوتی ہے نہیں ہوتی. علماء ہی بتائیں گے, جیسے بھی خالی شو پیس کی طرح ہوتی ہے یہ, اس کو کیا مطلب سنت کیسے کہیں اس کو سمجھ نہیں آتی, سمجھے نا. تو وہ عصا کے جو جس سے سنت ادا ہو. اب جیسے خطبوں میں خوبصورت ایک سے ایک نقش و نگار والے وہ عصا رکھے جاتے ہیں, یہ کام یعنی کام نہیں آئیں گے نا موقع پر. تو چلو وہ خطبوں میں تو اور فیس پر تو اس پر اپنے کلام نہیں کرتے, لیکن جو ساتھ لے کر گھومنے والا جو عصا ہے وہ پورے قد کا ہو, اور ہو بھی ایسا, اور جو رکھے اس کو کچھ اس کو چلانا بھی آئے نا ضرورت. لیکن اب دور جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا, اب تو کئی کئی کلو میٹر سے فائر ہوتا, ایک سے ایک اسلحہ آ چکا. اب یہ عصا ظاہر ہے کہ کتا بلی سے حفاظت کر سکے تو کر سکے, باقی تو دشمن کا مقابلہ اس سے اب نہیں ہو سکتا. پھر بھی اگر سنت کی نیت سے کوئی عصا رکھے اچھی بات ہے, رکھنا چاہیے. میرے پاس کئی عصا رکھے ہوئے, وہی طرح طرح کے تحفے میں ملے ہوئے. پہلے تو ہر ایک دور چلا گیا, وہ جس کو دیکھو وہ میرے ہاتھ میں دیکھ لی تو وہ لکڑی خوبصورت نازک وہ اچھی اچھی وہ لا کے دینی شروع کر دی. پھر میں نے اعلانات کرنے شروع کی کہ میں یار ان لکڑیوں کو کیا کروں گا, اتنی لکڑیاں تم لوگ لا رہے ہو, پھر اس سے معاف رکھو مجھے دینے دو. یہ رسائل تحفے میں تو کیسی نہ دو تاکہ میں کسی کو دوں تو نیکی کی دعوت تو عام ہو. تو پھر وہ کر بند ہوئے وہ, اب میں رکھتا کم ہوں, نکلنے کی نوبت ہی کم, چلنے کی نوبت گلیوں میں آتی نہیں میری. اب میں کیا کرتا ہوں, جیسے کہ یہاں آ گیا فیضان مدینہ تو آ گیا تو پڑھاؤں گا. پھر اگر جیسے زیادہ زیادہ گھر جاتا ہوں اپنا, گھر پیر کالونی میں دور نہیں ہے تو یہیں گیریج میں سے گاڑی میں بیٹھے, اور گھر میں بھی گیریج کے اندر, روڈ میں بھی اترنا نہیں بھائی, گیریج کے اندر, گیریج کے اندر اترے اور گھر میں داخل ہو گئے. اب اس میں کیا کروں گا, عصا کا استعمال کیا, عصا کیا میرا چپل کا استعمال بھی نہیں ہے, چپل کا بھی کوئی خاص استعمال نہیں, پہن لیتا ہوں میں لیکن اتنا استعمال نہیں, باہر نکلنا ہی نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باہر ملک پہلے لے جاتا تھا تو یہاں اپنے ایئرپورٹ والے جانے نہیں دیتے عصا کو, ساتھ میں اس کو لگیج کراؤ. ٹھیک ہے, اب لگیج کراوے تو اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے, چھوڑ دیا میں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ پپا ایک اسلام بھائی کا سوال ہے کہ ان قریب میری شادی ہونے والی ہے, ہنی مون کے لیے شہر سے باہر جانا کیسا؟ میرے گھر والے دبئی یا انگلینڈ بھیج رہے ہیں, آپ گھر والوں کو سمجھائیں کہ مدینے بھیج دیں. اول تو ہنی مون منانا یہ کس کی نقالی ہے پہلے یہ غور فرما لیں. مجھے نہیں پتا, مجھے لگتا نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں کے دھندے نہیں ہیں اس طرح کے, ایش کوشیاں اور عیاشیاں کرنا. پھر یہ وہ عیاشی نہیں جس کو ہم ناجائز کا حکم لگائیں, لیکن اس میں بہت سارے ناجائز کام ہوتے ہیں, وہ تو تعجب نہیں ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں جو اسلام آباد میں ہوائی جہاز پہاڑ سے ٹکرا کر گرا اور کافی لوگ مطلب اس میں کام آئے, اس میں پتا چلا کہ دو ہنی مون منانے والے جوڑے بھی تھے, تازہ ترین شادیاں ہوئی تھی بےچارے, اس میں بھی وہ بھی چلے گئے. تو اب یہ کہ وہ ہنی مون منانے جاتے ہیں دبئی, اس کا مطلب یہ اربوں پتی آدمی ہوں گے جنہوں نے سوال کیا, اور لاکھوں پتی کا کام نہیں ہے, دبئی میں کام نہیں ہے. اول تو ٹکٹ ہی اس کے اتنے مہنگے ہیں, پھر ٹکٹ بھی چلو اپنے سمجھے, پھر جو ہوٹل وہاں کے غریب آدمی کا کام نہیں ہے, بہت کوئی سرمایہ دار ہوگا یہ اس کے بولتے ہوں گے دبئی جا کر ہنی مون مناؤ, تو یہ بولتا ہے مدینے بھیج دو ہنی مون منانے کے لیے. یار ہنی مون منانے مدینے جاؤ گے اس نیت سے چھوڑو یار, وہاں تو آقا کو منانے جانا چاہیے, آقا خوش ہو. اس لیے وہ ہنی مون تو مجھے کوئی اسلامی طریقہ لگتا نہیں ہے, کہیں بھی میں نے اپنی مذہبی کتاب میں اس کو نہیں پڑھا کہ ہمارے بزرگوں کی کوئی سنت ہو یا صحابہ نے کبھی ایسا کیا ہو کہ وہ موج منانے کے لیے سیر و تفریح انہوں نے اس طرح کی ہو. محض اللہ ہم نے تو نہیں, آپ لوگوں نے بولا لوگ پڑھا ہو تو بتاؤ, نہیں پڑھا. تو یہ مجھے لگتا ہے غیر مسلموں سے سیکھا ہو, لیکن میں اس کو ڈن نہیں کنفرم نہیں جزم نہیں کرتا, معلومات کر لینی چاہیے, ہماری معلومات میں اضافہ ہو. کہ واقعی یہ نا کہ میں نے اتنے یعنی کتابوں میں دیکھا ہے, میں نے یہ ڈھونڈا نہیں ہے, لیکن کہیں تو یار نظر آ جاتا کہ بھائی پلا ولی اللہ نے ہنی مون منایا, تو یعنی معاذ اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ عیاشیاں تو وہ ایش کوشیاں تھوڑی کرتے تھے اس طرح. تو بہرحال ایک ہنی مون تو مجھے لگتا ہے کہ منانا ہی نہیں چاہیے. ہاں مقام یہ غفلت بھرا سفر, پھر یہ کہ اس نے ٹھیک ٹھاک بے پردگی, ہوٹل کا ماحول نہایت ہی گندا, تو گندا بھی ایسا کہ اس پہ تھوک بھی نہیں ڈالنا چاہیے, ہمارا تھوک اچھا ہے ایسے. یعنی کہ پھر دبئی کے ہوٹل, یعنی کہ اس طرح کے ملکوں کے ہوٹل, بس کیا آپ کو بتاؤں میں. ایک بار ایک عمدہ ہوٹل میں جانے کا اتفاق ہوا, کوئی بہت بڑی شخصیت عرب دنیا کی آئی تھی, وہ مجھے یاد کر رہی تھی, تو میں ملنے چلا گیا ان سے. یقین مانے میں ہوٹل میں داخل ہوا اور جو غیر مسلم اور اس طرح کے لوگوں کو مرد عورت اور جو میں نے منظر دیکھا ہے میری آنکھوں نے بیان کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی. خیر میں وہ چلا گیا تو ان کا تو ماحول اندر میں جو بھی تھا وہ ایسا نہیں تھا گندا, لیکن وہ اتنا مہنگا ترین ہوٹل تھا کہ اگر میں کہوں کہ ادھر ایک دیہاڑی 20-25 ہزار روپے کرایہ ہوگا تو شاید ہوگا کرایہ, اتنا عالی شان اور زبردست وہ ہوٹل تھا. میں ایک ہی بار گیا ہوں اپنی زندگی میں, مجھے یاد پڑتا ہے ایسے ہوٹل میں. وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ملنے, پھر ہم نے بات چیت کی اور پھر چلا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے ہوٹل کیسے ہوں گے, یہ ہنی مون وہاں کیا منائے گا, جا کے کیسے منائے گا. تو اس کو یہی اصرار کرنا چاہیے گھر والوں کو کہ میں ہنی مون مناؤں گا ہی نہیں. اب جب مالدار آدمی ہے دبئی جا رہا ہنی مون, تو پھر مدینے کی حاضری کے تو میرے دی بھی ہوں گی حاضریاں, تو ہنی مون کے نام پر حاضری کیوں, ویسے ہی مدینے جاؤں گا. یہ دوستوں کو کس منہ سے بولو گے کہ ہنی مون منانے جا رہا ہوں گا؟ ماڈرن تو ٹھیک ہے تم کو شاید کچھ ہنسی مذاق کر کے دو جملے بول دیں گے, جو مذہبی ذہن کا ہوگا وہ تو اچھا تاثر تو نہیں لے گا, اور اب میری باتیں سننے کے بعد تو اور بھی مطلب وہ اس کے تاثرات ہوں گے تو بدل جائیں گے. کہ یار ہنی مون تو کسی سنت یا بزرگان دین کے طریقے سے ثابت نہیں ہے, اور ہنی مون دوسرا نام عیش پرستی کا اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہے. فلم ڈراموں کے پیداوار ہو اور یہ ہوگا میرا خیال ہے یہ غیر مسلموں سے آیا ہوگا. ہاں نہیں ورنہ کسی طرح مذہبی کتاب میں بے شمار کتابیں الحمدللہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے, تب بھی شائبہ بھی نہیں ہے. اور یہ طریقہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کتنا گندا طریقہ ہے, شرم آنی چاہیے بولنے کے. میں ہنی مون منانے جاؤں گا یہ کس منہ سے بولے آدمی ہے, بولے کیسے؟ بھائی یہ تو شادی کے بعد کا پوچھ رہے نا, میری معلومات کے مطابق ایسا دور آ چلا ہے کہ مطلب منگنی ہو گئی, اب دلہن اور دولہے کے گھر والے لڑکی لڑکے یہ سب مل کر کہیں جائیں گے چند دنوں کے لیے, اور وہاں رہیں گے تاکہ لڑکا لڑکی بھی دوسرے کو پہچان سکیں, خاندان بھی دوسرے کو پہچان سکیں, اس طریقے کا بھی پتا چلا ہے وفا. تو شادی کے بعد تو دونوں کا اکیلا جانا, اور یہاں پورے کے پورے خاندان کے خاندان منگنی کے بعد بات پکی ہونے کے بعد اس کا بھی پتا چلا, اللہ ہی بہتر جانتا حقیقت کتنی ہے. غیر مسلموں میں تو طریقہ ہے اس طرح کا, شادی سے پہلے خوب گھومتے پھرتے. یہ ایک ملک میں گیا تھا تو وہاں کا لوگوں نے بتایا تھا مجھے, جیسے ہم ہوتے ہیں نا اپن بیسٹ فرینڈ, دو دوست ہوتے لڑکے لڑکے یا آدمی آدمی, وہاں لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا اس طرح بیسٹ فرینڈ. تو یہ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ گھومتے ہیں ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کی نفسیات کو پرکھتے ہیں, پھر یہ ذہن بنتا ہے تو شادی کرتے ہیں. تو اس طرح ہو سکتا ہے انہیں سے سیکھا, مگر اسلامی طریقہ تو ہرگز ہرگز ہی ہے ہی نہیں. اسلام بے حیائی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے, اس کے راستے بند کرتا ہے, اور یہ تو بے حیائی کا عروج ہے کہ یہ منگنی کے بعد ان کا فری ہونا. ابھی تو دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام قطعی ہیں, صورت ہی نہیں ہے کوئی ان کی مطلب ہے کہ آپس میں معاذ اللہ میاں بیوی جیسا سلوک کرنے کی. ابھی تو یہ اجنبی ہیں, الگ الگ ہیں, تو اس لیے ان کو دور دور دور ہی رہنا ہوگا. ہر اجنبی کو اجنبیا سے دور رہنا. اجنبی ہمارے یہاں انجانے کو بولتے ہیں اجنبی انجانا, لیکن یہاں شریعت کی اصطلاح میں اجنبی اس کو بولتے ہیں جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو, اس کو اجنبی بولتے ہیں, اور جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہو اس کو محرم بولتے ہیں. اجنبی اور اس کی تانیس وہ اجنبی مونس, اور محرم اس کی مونس بنے گی محرمہ. سنتوں سے بائی رشتہ جوڑ لو, نت نئے فیشن سے منہ کو موڑ دو, شادیوں میں مت مت سامان کر, سادگی شادی میں ہو سادہ جہیز جے سبھی بی فاطمہ کا تھا جہیز, نیکیاں کر جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا بھائی ہمارے اسلام اگر فلمیں ڈراموں سے توبہ کر لینا بابا بہت بہت بہت بہت بہت کچھ بہتر ہو جائے گا. فلموں ڈراموں سے اگر باز آ جائے نا آدمی تو واقعی یعنی کہ ہزاروں خرابیوں سے بچ جائے. کہ یہ فلموں ڈراموں نے جتنا معاشرے کو تباہ کیا نا, جیسے کہ ہمارے بچپن میں ہم سمجھتے تھے کہ بہت برائیاں ہیں تو لگتا تھا ہم کو بھی بہت برائیاں, لیکن اب جو سنتا ہوں وہ ہم نے بچپن میں نہیں سنا تھا. تو ان دنوں اتنے فلم ڈرامے عام نہیں تھے, ٹی وی نہیں تھا. ٹی وی جب سے آیا نا اس نے خوب تباہی مچائی, پھر انٹرنیٹ کا سلسلہ چلا تو ساری کسر پوری ہو گئی. اب پتہ نہیں اس سے بدتر بھی کوئی سلسلہ شروع ہوگا یہ پتہ نہیں مجھے, لیکن بظاہر یہ کہ اب اینڈ ہو گیا. اتنی خرابی ہے تو یہ تو اللہ کے گھر میں آئے بیچارے یہ سدھرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ امید توبہ بھی کریں گے. کہ فلموں میں لذت تو بہت ہوتی ہے, ڈراموں میں ظاہر ہے کہ گناہ بہت سارے ایسے گناہ جو لذت والے ہوتے ہیں, ان میں سے یہ بھی ہیں کہ وہ آدمی عادت نہیں چھوڑ سکتا. تو پہلے یہ کہ یہ گیم بنا لیں کہ ایسے ذرائع جو ہے نا ان کو بند کر دے, ان کے راستے بند کر دے جس کے ذریعے فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے ہیں. جیسے کہ دوست, ایسے دوست جو فلمیں ڈرامے کے شائقین ہیں, تو وہ کیا بعید ہے کہ بیچاروں کے لیے وہ عید کے دن کے لیے بھی بکنگ کروا کے لے آئیں کہ مل کر وہ فلم میں چلیں گے ڈرامے میں چلیں گے, اور انہوں نے بھی حامی بھر لی ہو, اللہ نہ کرے. تو اب بھی فوراً سے پیشتر ارادہ بدل دو اور ان کو فون کر کے یا کسی طرح پیغام دے دو کہ میں فلموں میں نہیں آؤں گا, کیوں میرے میں بہت کمزور ہوں, مجھے بڑا احساس ہوا کہ میری آنکھیں دھواں برداشت نہیں کر سکتی, جبکہ بد نگاہی کرنے والوں کو تو یہ وعیدیں ہیں روایتوں میں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آگ بھری جائے گی, آنکھوں میں آگ کی سلائیاں. یہ جو سرمے کی سلائی آپ نے دیکھی ہوگی تو وہ خدا جانے وہ کیسی سلائیاں ہوں گی آگ کی, وہ پھیری جائیں گے آگ میں آنکھوں میں. سرما بھی پھیرنے میں ڈر لگتا ہے کہ آنکھ جلتی ہے, یہ کیسے برداشت ہوگا. تو یہ آپ فون کر کے بول دو کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں, میں اللہ کے گھر میں گیا, بس اب دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. تو اب نہ فلمیں دیکھنی ہے, نہ ڈرامے دیکھنے, نہ بے پردہ عورتوں کو دیکھنا ہے. ہم نے بدنگاہی سے توبہ کر لی, بس خلاص سب ختم. ایسے دوستوں سے بھی پیچھا چھڑانا پڑے گا, پھر جا کر ایسے دوستوں میں جاؤ گے تو وہ بولے گا یار تو بالکل ہی تو ملا مت بن جا, کبھی کبھی دیکھ لیا کر. کبھی میں بھی ہو سکتا ہے کہ بات خراب ہو جائے. جیسا کہ مجھے یاد آیا کہ ایک نوجوان نے مجھے لیٹر لکھا تھا, اس میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں پہلے تو فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا لیکن جب مدنی ماحول میں آیا تو میں نے توبہ کر دی. اب میرے شروع کے دن تھے دعوت اسلامی کے, شروع کے دنوں میں بیچارہ لکھا تھا کہ میں ایک بار گھر میں بیٹھا اپنے کمرے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا تھا, تو معافیا مانگ رہا تھا اللہ سے, اکیلا تھا. اب مجھے پتا نہیں تھا میرا باپ پیچھے سے آ جائے گا, باپ میرا پیچھے سے آ گیا اور اس نے میرا بازو پکڑا, بولا یہ کیا, تو بالکل ہی مولوی بن گیا. تو تھوڑا ٹی وی بھی دیکھ لیا کر, سب دیکھتے ہیں بڑے بڑوں کے گھروں پہ وہ لگے ہوتے ہیں ٹی وی, آ جا بیٹا. تو میرے کو پکڑ کے اس نے لا کر وہ, میں توبہ کر چکا ہوں, نہیں بیٹا کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں, بہرحال کسی طرح بھی وہ مجھے لا کے اس نے ٹی وی پر بٹھا دیا میرے باپ نے. اب میں مجبور ہو گیا, بیٹھ گیا, ابھی تو رو رہا تھا میں, ابھی میرے آنسو سوکھ گئے اور میں دیکھنے لگا. اب اس میں جوان اور میں بھی جوان, جوان عورتوں کے وہ نخرے اور سین آنے لگے جیسے ہوتے ہیں فلموں میں, تو بس میرے اوپر قابو نہیں رہا, میرے جذبات مشتعل ہوئے اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر غسل فرض ہو گیا. اب ہوپ یعنی کہ بالکل میرا تو کہ ابھی کیا کر رہا تھا اور ابھی کیا ہو گیا, تھوڑی دیر میں یہ انقلاب آ گیا. بس پھر میری حالت خراب ہوئی, اور یہ عورتیں ایسی تھی اس میں کہ بس میرا جذبہ جو تھا نا وہ جذبات میرے مشتعل ہوتے چلے گئے. شادی تو مجھے کون کراوے, بس میں نے پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی پامال کرنی شروع کر, میں اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کرنا شروع کیا جو کہ حرام کام ہے, اور ایسا حرام کام ہے کہ حدیث پاک وہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ایسوں کی رسوائی اس طرح ہوگی قیامت میں بولی. فضا رضویہ شریف میں لکھا ہے روایت کہ جو ایسا کریں گے اپنے ہاتھوں سے معاذ اللہ غسل فرض کریں گے اپنے اوپر تو ان کی ہتھیلیاں قیامت میں, یہ وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ ہتھیلیوں میں حمل ہوگا, ہتھیلیاں گابن ہوگی, کیسی رسوائی ہوگی, اچھا خاصا نظر آتا ہوگا اور ہتھیلیاں پھولی بھی ہوں گی کہ اس میں بچہ ہے اسے, تو گابن ہوگی ہتھیلیاں. تو اب بولا میں نے اپنی بس یوں جوانی کو برباد کرنا شروع کیا, برباد کرنا شروع کیا, اب آپ مجھے علاج بتائیں کہ میں کیا کروں کہ اب میں یہ اپنے ہاتھوں سے جوانی برباد کرتے کرتے اس دورائے پر آ کھڑا ہوا ہوں کہ شادی کے اب قابل نہیں رہا میں برباد ہو گیا, میرے باپ نے مجھے برباد کر دیا. اب دیکھیں آپ, اب اگر بولے تو بولے ماں باپ سے تم بدزن کرتے ہو, یار ہم کیا کریں, حق بات تو کریں نا, کہ جو ماں باپ گناہوں سے بچاتے ہیں, جو ماں باپ اس آیت کریمہ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں, قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ, ان کو تو لاکھوں سلام. اور جو ماں باپ خود جہنم کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے اور بیٹی کا ہاتھ بھی مضبوطی سے تھام رکھا ہے کہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے, آؤ مل کر جہنم میں چھلانگ لگاتے ہیں, ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں, کیا ان کی کیسے تعریف کروں. تو ایک تعداد ہے ماں باپ کی بھی کہ جو اولاد کو گناہوں پر مجبور کرتی ہے اور اولاد بیچاری بہ جاتی ہے, داڑھی نہیں رکھنے دیتے, نوجوان روتے ہیں ہم کو نہیں رکھنے دیتے داڑھی, ماں باپ سارے کے گناہ کروا رہے, اور جو گناہ کروائے گا وہ آئے جو کیا انجام ہوگا اس کا. تو جو ایسا کرتا ہے, جو ماں باپ کرتے ہیں وہ بھی توبہ کریں اور اپنی اولاد کو نیکیوں کی طرف راغب کریں, ورنہ یہی اولاد جب جوان ہوگی شادی کرے گی بہت ممکن ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے دھکے مار کے نکال دے. ایسے قصے ہم سنتے رہتے ہیں, آپ کو یہ لگتا ہوگا آپ کا بیٹا بہت سعادت مند ہے, بہت مطلب ہی جناب سے بات کرتا ہے, لیکن شادی کے بعد آدھا تو ویسے ہی عموماً ہاتھ سے نکل جاتا ہے بیٹا, اور پھر وہ ساس بہو کی اگر جنگ چھڑتی ہے نا تو پھر روز روز کی شکایتوں سے بیٹا بیزار ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو آئی ہے وہ جب یہ بیچارہ تھکا ہارا آتا ہے بیٹا تو وہ شکوے کرتی ہے کہ نند نے یوں بولا اور ساس نے میرے کو خاما خا مطلب جھاڑا, اور یہ روز روز کی یہ سنتا ہے. تو ادھر ماں کے پاس آتا تو ماں بولتی ہے کہ تیری بہت بد زبان ہے, اتنی زبان ہے اس کی, ہم کو بہت بولیاں بولتی ہے, ہم کو کوسنے دیتی ہے, وہ کر کے ماں رونی شروع کر دیتی ہے. تو نند وہاں سے وہ بول رہی ہوتی ہے کہ اس نے میرے کو مطلب ہے کہ یوں ہاتھ کیا تھا, وہ تو اچھا میں ہٹ گئی نہیں تو میرے کو تو مارتی ہے. اب وہ سچ جھوٹ ملا ملو کر وہ بیچارہ بیزار ہو جاتا, پھر بولتا ماں مجھے راضی خوشی سے الگ کر دے, تجھے اس لیے بڑا کیا تھا, وہ نہیں مانتی ماں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کی مزید وہ جھگڑے روز روز کے تو گھومتی ہے اس کی, بولتا ٹاٹا, اور ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا. یہ گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. مذہبی گھرانوں میں جو واقعی با عمل گھرانے ہوں, اہل علم کے گھرانے ہوں, علماء کے گھرانے ہوں, اس میں انشاءاللہ اس طرح کی باتیں آپ نہیں سنیں گے. ہاں بعض داڑھی والوں اور امامے والوں میں ایسا ہوتا ہوگا, لیکن وہی ہوں گے کہ جو اہل علم نہیں ہوں گے, جو اس میں آگے امام باندھ لیتے داڑھی رکھ لیتے ہیں, مادنی قافلے کے مسافر بھی نہیں بنتے ہوں گے, یا ویسے ان پر سختیاں پہلے سے ایسی ہوئی ہوتی ہوں گی کہ ان کی گھومی بھی رہتی ہوگی, اور وہ ماں باپ کے حقوق سمجھتے نہیں ہوں گے, بیان نہیں سنتے ہوں گے. ایسے بے شمار دعوت اسلامی والے ملیں گے جو نہ بیان سنتے ہیں, نہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں, نہ وہ رسائل پڑھتے ہیں, نہ فیضان سنت کا درس دیتے ہیں, نہ دلاتے ہیں, نہ سنتے, اور ہوتے دعوت اسلامی کے بہت پکے مانے جاتے ہیں. اپنے آپ کو ذمہ دار بھی وہ کہلاتے ہیں, بعض اوقات بن بھی جاتے ہیں ذمہ دار, اب ہزاروں لاکھوں جا ذمہ داران کی تعداد ہو, وہ ایک ایک کی تربیت تو ناممکن ہے, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ شہرت بھی ہوتی ہے, پھر گھر میں ان کے جو پھجیتے ہوتے ہیں ہنگامے, تو اس میں واقعی ہم پر داغ لگتا ہے. البتہ جو واقعی یعنی کہ مبلغ ہوں گے اور نیک اللہ کے نیک بندے ہوں گے دعوت اسلامی میں, ایک سے ایک نیک بندے, ایک سے ایک واقعی عاشق رسول ہوں گے, وہ ملیں گے آپ کو ایسوں کے گھروں میں انشاءاللہ. آپ اس طرح کی ہنگامہ آرائیاں نہیں سنو گے انشاءاللہ جلد. پر یہ کیٹیگری کو یاد رکھنا, ایک تو ہے کہ وہ دعوت اسلامی والا کہلاتا ہے اگرچہ وہ ذمہ دار ہے, لیکن وہ غیر ذمہ دار ہے. ایسوں کو میرے خیال میں ذمہ دار ہونا نہیں چاہیے, بن جاتے ہیں بعض اوقات وہ شر کی وجہ سے, بھی ان کو اسلامی بھائی بھی کچھ نہیں بول سکتے, ایسے خراٹ ہوتے ہیں. یہ میں صحیح بولتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے, ہر جگہ ہماری پہنچ گئی ہوتی ہے, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا, تو پوری دنیا بھری پڑی ہے, ہر فرد کی ہم تربیت کر نہیں سکتے. تو ایک تو کہ دعوت اسلامی والے کہلانے والے, ایک ہوتے ہیں دعوت اسلامی والے. تو کہلانے والے کی کیٹیگری اپنی جگہ پر ہے اور دعوت اسلامی والے کی کیٹیگری اپنی الگ ہے. تو اب یہ کہ جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ایسے نہیں ملیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. تو اما نوازو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بس تاجروں نے بابا کچھ سوالات کیے ہیں, ذرا سوال چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جان میرا یہ سوال ہے کہ جو آئٹم جو ہمارے پاس یہ کپڑے کی کوالٹی وغیرہ جو آتے ہیں, اگر یہ آئٹم ہم نے مثال ہے کہ ابھی ہمارے پرانے ریٹ میں آئے ہوئے ہیں, اگر اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں جو مارکیٹ میں اس کے 10-15 روپے اور بڑھ گئے ریٹ, تو ہم کیا اسی ریٹ میں بیچنا ہمارے لیے کیا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں بابا جان. ویسے نفع لینے کی کوئی شرح مقرر نہیں ہے, اگرچہ آپ نے سستا لیا ہو یا آپ کو مفت میں کسی نے تحفے میں دے دیا ہو, آپ اس کو جس دام میں چاہے بیچ سکتے ہیں, لیکن دھوکا نہیں دے سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے, رنگ کچا ہے تو پکا کہہ کر نہیں بیچ سکتے. کہ اکثر کپڑے جو ہوتے ہیں نا ان کے رنگ کچے ہوتے ہیں, ایک تعداد ہے کپڑوں کی, یا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کوالٹی کے جو بھی کپڑے آتے ہیں اس کے رنگ پکے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر یہ امامہ ہے, اس کا رنگ کچا ہوتا ہے, پانی میں ڈالو تو پانی سبز ہو جائے. چادروں کا عموماً رنگ جو کتھئی چادریں ہوتی ہیں ان کا رنگ کچا ہوتا ہے عموماً. تو اب جو کچے رنگ کا جو ہو نا, آپ کو پتا ہے کہ کچا ہے, تو اس کو یہ مت کہا کرو کہ یہ بہت پکا رنگ ہے. جو بھی اس میں اگر خرابی ہے رنگ میں تو آپ بول دو, آپ کو سچ سچ بتا دو. ان ایسا ایب جو بڑا ایب ہوتا ہے نا نمایاں, وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جو خفیہ ایب ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, جو عام آدمی گاہک نہیں سمجھتا اور دھوکا کھا جاتا ہے, تو وہ بتانا چاہیے. بعض صورتوں میں تو وہ بالکل بتانا واجب ہو جائے گا. اب ایک چیز ہے کہ جیسے پتا ہی ہے سب کو کہ اس کا رنگ کچا ہوتا ہی ہے, تو وہ گاہک کو بھی پتا ہے, بیچنے والے کو بھی پتا ہے سب کو, تو چلو نہیں بتایا. لیکن بعض کیا کئی ایسے مطلب نقائص ہوتے ہیں کہ جو چھپا دیے جاتے ہیں اور بتائے نہیں جاتے, بلکہ الٹ بتایا جاتا ہے, بے جا اپنے کپڑوں کی اپنی آئٹم کی تعریف کی جاتی ہے, یہ ناجائز ہے. جو گناہ بری حرکتیں کریں گے وہ ظاہر اس سے بچنا ہوگا, ناجائز ہے. تو اگر دام بڑھ گئے آپ کے بازار میں, آپ نے پہلے لے لیا تھا تو کوئی بات نہیں, آپ بازار کے ریٹ پر بیچ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بہت دیر ہو گئی ہے بھائی, عزم کا اظہار ہی نہیں ہوا. تیاری ہے؟ آپ میں سے کوئی لگائے گا نعرہ؟ انشاءاللہ لگا رہے گا ان شاء اللہ. سجا رہے گا سجی رہے گی انشاءاللہ سجی رہے گی جاری رہے گا ایک اور تاجر کا سوال دیکھتے ہیں. باپا سے میرا یہ سوال ہے حضرت صاحب کے جو میری لیڈیز گارمنٹس کی دکان ہے لیڈیز کپڑوں کی شاپ ہے تو یہاں پہ بے پردہ عورتیں آتی ہیں تو ان سے کس طرح نمٹا جائے؟ مرد اور عورت کا آپس میں کاروبار تو کرنا جائز ہے لیکن اس میں آنکھوں کا بھرپور کفل مدینہ لگانا ہوگا. اس سے ہنس ہنس کر بات نہیں کر سکیں گے, اس سے بے تکلفی نہیں برتیں گے, اس کو چائے اور بوتل نہیں پلائیں گے. یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت میٹھے میٹھے بنتے ہیں, چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں, چائے منگاتے ہیں, بوتل منگاتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چہرے پہ آنکھیں گاڑ کر بات کرتے ہیں. وہ بڑے اس کو وہ اچھے القاب سے کہ بی بی جی, باجی, تو کیا کیا وہ نرم انداز میں, تو یہ سب مطلب یعنی کہ نہیں چلے گا. انداز لہجے کا روکھا ہونا ضروری ہے. بکے گا کیسے ہمارے؟ اللہ دینے والا ہے روزی. نہیں تو جب یہ لیڈیز بھیجتے پوچھتے تو میں بتاؤں گا تو نا. ہاں تو پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ لے جا روکھا رکھنا پڑے گا, آنکھوں سے نہ اس کا چہرہ تو چہرہ, اس کا بدن تو بدن, اس کے کپڑے بھی نہ دیکھیں. اس طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اس سے بات ٹو دا پوائنٹ کریں, چکنی چپڑی بات نہ کرے, چکنی نہ کرے, نہ زیادہ لمبی نہ کرے اور اس کو نمٹا دے. چل گئی دکان ہوگا, چلے گی انشاءاللہ. آپ کہہ رہے تھے کیوں نہیں چلے گی, تو لیڈیز کپڑوں پر ہی تو کوئی روزی نہیں لکھی ہوئی نا یار, تو جینٹس کپڑے بھی تو بیچے جا سکتے ہیں نا. جو لیڈیز کپڑے بیچتے ہیں وہ اپنے دل سے پوچھیں گے یار یہ لائن اپنوں نے کیوں لی, وہ جینٹس کے کپڑوں کی لائن کیوں نہیں لی. تھوڑا اپنے اندر جھانک کر دیکھو نا, اندر بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہے نا یار, دل میں کوئی چور تھا کیا تھا کہ تم نے لیڈیز کی لائن اختیار کی. اسی طرح لیڈیز ٹیلر جو ہوتے ہیں وہ بھی غور کریں کہ ہم نے ان کی لائن کا کو اختیار کی. چوڑیاں پہنانے والے بھی غور کر لیں کہ ہم نے چوڑیاں پہنانی کیوں شروع کر دی. ٹھیک ہے, چوڑیاں بیچتے خالی پہنا رہے ہیں ہاتھ سے, یہ کیا ہے؟ یہ سب دعوت اسلامی میں آ جائیں گے انشاءاللہ سب صحیح ہو جائیں گے اور سب کو سمجھ آ جائے گی کہ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے, اپنے برداشت کر نہیں سکیں گے. اگر یہ لیڈیز یہ ڈیلنگ میں بدنگاہی کی صورتیں ہوئی تو خدا نہ خاصہ, یعنی کہ آگ بھر دی جائے اور ہم کہیں کہ نہ رہیں قیامت کے روز. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, توبہ کی سعادت. آمین آمین. یہ جو بھی سن رہے ہوں گے اگر جو با یہ جو کام کرتے ہیں لیڈیز کا, ان کی تو اس وقت حالت خراب ہو گئی ہوگی. یہ جو باجی کر کے جو بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی تو حالت خراب ہو گئی ہوگی. ابھی حالت کا خراب ہوتی ہے, مولانا ہوگا دھندا ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں, شیطان یوں کہلواتا ہے ان سے. یہ مولویوں کا دھندا ہوا, یہ خود یہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, نظرانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, خوب حلوے منڈے آ رہے ہیں تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. خالی بازار میں آ کے بیٹھے ہیں تو کاروبار کیسے ہوتا ہے, تو یہ وہ مولوی بول رہا ہے. اگر اس کو مولوی کہتے ہو تو جس نے محنت مزدوری کر کے پروان یعنی ترقی کی ہے, الحمدللہ سب دیکھا ہے, بازاریں دیکھی ہیں, دکانیں دیکھی ہیں, پتھاریں دیکھے ہیں, رستے دیکھے ہیں, سب کچھ دیکھا, سب دھندے کیے ہیں, نے ہول سیل کیا ہے, ریٹیل کیا ہے, جو بولو وہ کیا ہے, مزدوریاں کی ہیں. اگر جو مزدوریاں باردہ نے وزن اٹھا کے چھوڑا نا مکان پر, یہ بھی کیے ہیں, آٹے پسوائے ہیں, پانی بھرے ہیں, سودا سلف لیا ہے, سبزیاں بیچی ہیں, پھل بیچے ہیں, جو بولو وہ مطلب گوشت بیچا ہے, یعنی کہ جو بولو وہ کیا میں نے, بہت سارے کام کیے. نوکری بھی کی اور ڈائریکٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں نا, مالک بھی بولتا نا, مطلب حرفن مولا یا کیا بولتے ہیں, وہ نے کہ وہ بہت کام کیے میں نے, اپنی زندگی میری گزر گئی, میں نذرانوں پر پلنے والا نہیں ہوں الحمدللہ. نہ میں نے کسی مدرسے سے پڑھا ہے, نہ میرا باپ کوئی پیر طریقت تھا جو مجھے چلو بھائی وہ ورثے میں گدی مل گئی اور میں آستانے پہ بیٹھ گیا, بنی بنائی شہرت عزت مجھے مطلب ہے کہ مل گئی, کچھ بھی نہیں. ہم لوگ میمن لوگ ہیں, میمن عموماً تاجر ہوتے ہیں, ہمارے خاندان میں کوئی اس طرح کا گزرا ہی نہیں ہے کہ جو مطلب کوئی اس لائن میں ہو اس طرح کی. یہ اللہ نے بس مجھے نوازا, اب میری اولاد کھائے گی, کام ٹکے گا نہیں کرے گی اور عزت پائے گی, یہ الگ بات ہے. ورثے میں ان کو ملے گا لیکن مجھے ورثے میں نہیں ملا. بولتا ہوں آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابا یہ میسج آیا ہے کہ لیڈیز کی لائن اس لیے مطلب لی جاتی ہے کہ اور یہ بازاروں میں رونق بھی ان سے ہوتی ہے, یہ زیادہ کپڑے بھی وہی لیتی ہیں, سلواتی بھی یہی ہیں اور دام بھی اچھے دے کر جاتی ہیں. ناک کے ساتھ ہوتی ہیں اس لیے, ناک کے ساتھ ہوتی ہیں اس لیے ٹھگ لیتے ہیں ان کو. مطلب یہ ٹھگنے جاتی نہیں ہے, یہ سمجھتی ہے کہ ہم لوگ کاٹ کر آ جائیں گی, مگر جتنی یہ ٹھگاتی ہے نا اتنی کوئی نہیں ٹھگاتا, ویسی ٹھگاتی ہے. یہ تو دے کر جاتی ہے, 100 کے 200 روپے دے کر آتی ہے نا, پھر باہر جا کر پھینکے بھی ماریں گی کہ کچھ نہیں ہوا. تو یہ دیتی تو بہت پیسہ ہے, پھر ان کی ڈیزائنیں بدلتی رہتی ہے. اب آپ اپنے اتنی ڈیزائنیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے مردوں میں فیشن کم ہے, نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ مردوں میں فیشن کم ہے, لیکن بابا کچھ بھی ان کا عورتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ویسے جس نے آپ کو ایس ایم ایس کیا نا, بہرحال یہ اس کو اس کا تجربہ ہوگا, لیکن میرے کو اندازہ یہی ہے کہ عورت کو ٹھگنا آسان نہیں ہوتا. یعنی کہ دونوں میں آپ اگر سخاوت میں آپ دیکھو گے نا خرچہ کرنے میں, تو مرد دلیر ہوتا ہے, عورت کس کس کے مطلب دیتی ہے. وہ آپ کا جواب سن رہے ہوں گے ابھی. پیسوں سے ان کو بھی بڑا پیار ہوتا ہے, کیونکہ وہ مرد کے پاس جو دولت ہوتی ہے نا یہ عورت سے چھپاتا ہے. مرد اپنی تنخواہ چھپاتا ہے, اپنی آمدنی چھپاتا ہے اور اس کو لگا بندھا اس کو دیتا ہے, تو اس لیے وہ اسی میں سے کر کسر کر کے یا کفات شیاری کر کے چلاتی ہوگی. تو کوئی کوئی ٹھگا بھی جاتی ہوگی, لیکن ان کو ٹھگنا اتنا آسان بھی نہیں جتنا آپ نے ابھی مائک پر بولا. مجھے اختلاف ہے اس سے. اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد. تو انہوں نے جواب سن لیا بابا, جو زیادہ پیسے دے کے جاتی ہیں ان کا ہوگا کوئی ایسی لائن جس میں ٹھگا جاتی ہوں گی, بلکہ اتنا آسان نہیں ٹھگنا. بچے بھی اب تو چالاک ہو گئے اس دور کے. نہیں تو آپ سے بات نہیں ہو سکتی نا, آپ تو وہ سارا وہ دیکھ دکھا کر آئے نا, آپ کو تجربہ ہے ماشاء اللہ. دیکھیں بابا یہ چور ہے ضرور دل میں, یہ تو طے ہے. چور ہو جب بھی تو لیڈیز کی لائن لے گا نا یار, واللہ عالم. اب اپنے پھر ہر ایک کو بولیں گے لیڈیز کا کام اس لیے کرتا ہے کہ نہیں بول سکتے مشکل. نہیں اپنے کسی کو بھی وہ اس پر جذب تو نہیں کر سکتے نا کہ اسی لیے یہ کر رہا ہے. اس کی دل آزاری ہوگی, لڑائی ہوگی, گناہگار ہوں گے ہم, الٹی سیدھی باتیں ہوں گی, ہو سکتا ہے غیبتیں تہمتیں. تو یہ کہ اصلاح کی بات کرنی چاہیے. تو آج کل تو بچا ہوا کون ہے یار, اللہ جس کی علاج رکھے بس, اس کی بچائے. وکلا کے ویڈیو کلپس ہیں بابا, کچھ چلائیے ذرا. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عادل خان زئی ایڈوکیٹ ہے, میرا تعلق کراچی بار ایسوسیشن سے ہے. میں کراچی بار کا اس وقت اعزازی میڈیا کوآڈینیٹر ہوں اور کافی عرصے سے پریکٹس کر رہا ہوں. میرا امیر سنت الیاس قادری صاحب سے یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب خاتون پریگنینٹ ہوتی ہے تو ان کو طلاق دی جاتی ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ماں باپ زندہ ہیں اور اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں تو کیا ان کے انتقال کے بعد یہ وصیت ان پہ لاگو ہے یا نہیں. دعوت اسلامی نے دنیا میں عالم اسلام میں سنتوں کی جو گھر گھر ترتیب بجانے کا کرا ہے وہ ان کا کردار قابل تعریف اور قابل تحسین ہے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ, نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے انشاءاللہ. یہ مشہور ہے ویسے کہ حاملہ کو طلاق دیں تو طلاق نہیں ہوتی, پر مشہور یہ خالی شرعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حاملہ کو بھی طلاق دیں گے طلاق ہو جائے گی. اور دوسرا سوال بھی کیا انہوں نے, وہ ماں باپ کی وصیت والا. ہاں وصیت, کیا سوال کیا؟ کہ ماں باپ جو وصیت کرتے ہیں تو کیا ان کے جانے کے بعد اولاد ان کی وصیت پر عمل کرے گی؟ ایسا ہے کہ لازمی ان کی وصیت پر عمل کرے؟ کیا وصیت کی؟ اب یہ تو ایک مبہم سا سوال ہے. سوال مبہم تھا. کیا جواب دے اس کا؟ وصیت تو ماں باپ ظاہر جیتے جی کریں گے, مرنے کے بعد تو کرنے سے, اور جو جائز وصیت ہے تو اولاد اس کو پورا کرے, بعد ناجائز وصیتیں بھی ہوتی ہوں گی تو ان کو نہ پورا کرے. تو کیا وصیت کی, جب تک وہ سامنے نہ آئے نا اس وقت تک اس کا جواب کیا دیا بھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور وکیل کے ویڈیو کلپ چلاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد حفیظ قادری ہے, ایڈوکیٹ ہوں اور وکالت کے شعبے سے وابستہ ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو لوگ کرمنل کیس, رینٹ کیس اور سول کیس میں گواہی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا, تو یہ کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سر پہ جو سفید چادر اوڑھی جاتی اس میں کیا حکمت ہے؟ داؤد اسلامی ایک غیر سیاسی عالمگیر تنظیم ہے اور اس تنظیم میں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو سنت ہے کہ مطابق داڑھی رکھنے سے سکھا دی, اور داؤد اسلامی کی وجہ سے لاکھوں مسلمان ہو رہے اور یہ 72 ممالک کے اندر دکھایا جا رہا ہے پروگرام مندی چینل کے ذریعے, تو یہ اور بہت سے لوگ اس میں مسلمان بھی ہو رہے ہیں, غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ پروگرام جاری و شاری رہنا چاہیے اور اس سے ہمیں بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا. سفید چادر سے پہلے بھی کچھ پوچھا انہوں نے. ہاں, گواہی جو غلط دیتے ہیں ان کی سزا, ان کی گواہی جہنم میں لے جانے والے خطرہ, جہنم خطرہ پہ چلے یہ ہوگی. ایک تو انہوں نے پوچھا کہ سفید چادر کیوں اوڑھتے ہیں. سفید چادر جو ہے وہ سفید لباس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا اور اپنے غلاموں کو بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمائی, یہاں تک کہ کفن کے لیے بھی سفید چادر کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رغبت دلائی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک سر سے, سر اقدس سے اوڑا کرتے تھے, تو دو چادروں میں عام طور پہ آپ ملبوس رہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر ہم یہ کرتا وغیرہ پہنتے ہیں, بنیان بھی پہنتے ہیں, پاجامے بھی پہنتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے, مطلب جائز ہے یہ بھی, جبکہ اور کوئی شرعی ممانعت کی وجہ نہ ہو. مثلا شوخ لباس یہ مرد نہیں پہن سکتا کہ یہ مطلب لباس شہرت کہلاتا ہے, ایسا لباس جس پر لوگ انگلی اٹھائیں, یا تو ایسا شوق اور بھڑکیلا یا ایسا سادہ, سادہ اور مطلب عجیب ہو گئی, جیسے ٹاٹ پہن لیا کسی نے, چار آدمی دیکھیں گے یار یہ کیا پہنا اس نے, تو لباس شہرت, لباس شہرت یا ایسا عجیب و غریب اور ٹیکنیکل اور خوبصورت لباس, تو امامہ, تو اس طرح کا کہ لوگ انگلی اٹھائیں, تو اس طرح کے لباس میں جو لباس شہرت کی تعریف میں آ جائے تو قیامت کے دن اس کی سزا ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اس وہ لباس اس کے بدن پر ہوگا اور اس میں آگ لگا دی جائے گی. تو بہرحال یہ کہ اس کے علاوہ جو جائز لباس ہے وہ جائز ہے. چادر ہم لوگ مطلب اوڑھتے ہیں, سر سے اوڑھتے ہیں, سفید آقا کو پسند تھی اور علماء اور مشائخ کو بھی بارہا دیکھا گیا کہ سفید چادر جو ہے اپنے سروں سے اوڑھتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی چیز ہے, اب تو ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ کہ جھوٹی گواہی, یہ تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور گواہی کے دوران ہمارے یہاں یہ جملہ ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں. تو جبکہ یہ جھوٹا ہے تو یوں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام تو اس نے کر ہی لیا. مزید ضمناً یہ عرض کروں کہ شاید یہ سائل کے بھی ذہن میں ہو یا نہ ہو کہ اللہ تعالی کے لیے لفظ حاضر ناظر بولنا یہ علماء اس کو منع فرماتے ہیں. حاضر ناظر اللہ کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے. حاضر کے لیے مکان ہونا چاہیے, وہ مکان سے ہی پاک ہے. تو اس طرح وہ حاضر ناظر بولنے کے بجائے یہ جملے بولے جائیں کہ میں اللہ تعالی کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں, یہ اصلاح ہونی چاہیے. جو بھی حاضر ناظر جہاں بھی یہ حلف لیتے ہیں اور اس طرح کے وہ بولتے ہیں تو حاضر ناظر, تو یہ غلط ہے. عوام اللہ کو حاضر ناظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ نہ کریں. ہاں نبی کے لیے حاضر ناظر کا لفظ بولا جائے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. اور بعض اوقات تو اتنا زیادہ بول جاتے ہیں کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, جیسے کہ وہ میرے ہاتھ میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ, اس کے صفحہ 581 پر ہے. 581 جھوٹی بات پر یہ کہنا, سوال جھوٹی بات پر یہ کہنا کیسا کہ اللہ جانتا ہے میں سچ بول رہا ہوں. جواب, کسی بھی جھوٹی بات پر اللہ عز و جل کو گواہ بنانا یا جھوٹی بات پر جان بوجھ کر یہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے یہ کلمہ کفر ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے حالانکہ وہ کام اس نے نہیں کیا تو اس نے کفر کیا. بات باتیں لوگ بولتے ہیں اللہ گواہ ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, تو سچی بات پر کہا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جھوٹی بات پر وہ بھی جان بوجھ کر کے پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں پھر بھی کہنا اللہ گواہ ہے, اللہ جانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ درست ہے, اس کو دیکھو نا علماء نے کفر لکھا ہے. اللہ توبہ نصیب کرے, سچ بولنے کی ہمیں سعادت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور وکیل صاحب ہیں وہ. مدینے میں 12 بج گئے ہیں, نہیں اپنے 12 بجے تک کی بات ٹھیک ہے, پھر آپ کو تھوڑا آرام بھی کرنا ہوگا. انفرادی عبادت سحری 21 شب, تو آج وہ اپنا وہ صلاۃ تسبیح کی بھی ترکیب ہوگی نا, میرا خیال ابھی ختم کر دیتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب سبحانک اللہم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلام شمع بس میں ہدایت پیلا ہو سلام جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز سار پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو غوث اعظم امام متقون غوث اعظم امام متقون کا جلوہ شان قدرت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بیجے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا شيخ يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اوپر ان کے آرام کی اور ترکیب ہوگی حلقہ نمبر 41 تسو نیچے تیرہ آپ قلمیں دے رہے ہیں اسلامی بھائیوں کو یہاں کس لیے دے رہے ہیں؟ یہ قلم پر لکھا ہوا مجھے مدنی چینل سے پیار ہے اور یہ غوث سرکار غوث اعظم کے گنبد شریف کے رنگ کی نسبت سے ہم نے بلو بنوائی ہیں. ایک اسلامی بھائی نے اس کا خرچہ دیا ہے, میری پسند کی ہے, میرے پاس کردہ یہ بنائی ہے. چاند رات کو قافلے میں سفر, چلو اس میں تو قافلے سفر ہاں چاند رات انشاءاللہ. یہ انعام ہے, یہ سفر اللہ کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ چاند رات کو سفر انشاءاللہ اور کوئی باقی ہے؟ اور کوئی چاند رات کو سفر کرنے والا؟ پاپا نیچے والوں کو زیارت کرا دیں, اس کا بلو کلر ہے پاپا, یہ پین کا بلو کلر ہے. ہاں یہ بلو کلر خاص کر کے بنوایا ہے کہ گوشت پاک کے گنبد شریف کا رنگ بلو ہے اس نسبت سے. بس خلاص, چاند رات کے مسافر. چاند رات کا مسافر انشاءاللہ. چاند رات کا مسافر خلاص. ساجد وہیں سے چاند رات کو بارہ مارکیٹ بارہ مارکیٹ کافلا دوسروں کو بھی ان شاء اللہ کافلے کی تیاری فرماؤں گا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ. ہاں جی ان شاء اللہ. ہاں جی بارہ ماہ کا سفر کروں گا, پھر انشاءاللہ ترتیب بناؤں گا, چھبی ماہ انشاءاللہ ترتیب بناؤں گا. دیوانہ طبیعت خوش کر دی اس نے دوسروں کو بھی تیار کروں گا انشاءاللہ. لے لو چلو دیوانہ. یہ ان شاء اللہ مدنی لباس پہنا ہوا ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کچھ ان شاء اللہ مدنی ماحول میں ماحول ہے ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ الحمد للہ بابا دعا چاہیے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے جن کا وضو نہیں ہے وہ جلدی طبی حاجات سے فارغ ہو جائیں. صدا Oh.